ข้อความในสุตตานิบาตคัคควิสานสูตรสูตรที่เปรียบดุจหน่อแรดเนี่ยนะเป็นคาถาที่กล่าวถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นบรรลุเพราะเหตุอะไรอาศัยเหตุที่ปรารภเป็นสังเวกวัตถุให้ท่านได้ตรัสรู้เอามากล่าวเป็นคาถาเพราะว่าเหตุเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสังเวกวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจสำหรับท่านผู้มีอินทรีย์อบรมอินทรีย์ที่ได้รับการอบรมจนเต็มเปี่ยมสมบูรณ์อันอาศัยการพิจารณาสังเวกวัตถุแม้แต่เหตุเรื่องเล็กน้อยก็สามารถเป็นเหตุให้ตรัสรู้ได้อย่างเช่นในคาถาที่22หน้า198เกี่ยวกับแม้กระทั่งเหตุการณ์ในครัวนี่ก็เป็นเหตุให้บรรลุได้เหมือนกันนะได้ยินว่าพ่อครัวของพระเจ้าพารณสีปรุงพระกยาหารในระหว่างน้อมเข้าไปถวายด้วยปรารถนาว่าการเห็นโภชนะที่ฟูใจเป็นรสที่ประเสริฐทำอย่างไรเนาะพระราชาพึงพระราชทานทรัพย์แก่เราพระราชาพระกยาหารนั้นยังความประสงค์ที่เสวยให้เกิดขึ้นแก่พระราชาด้วยกลิ่นเท่านั้นพอได้กลิ่นเท่านั้นแหละเกิดพระเคละเกิดขึ้นในพระโอษฐ์คือพ่อครัวเนี่ยอยากจะปรุงอาหารให้มันอร่อยอร่อยถูกใจพระราชาที่สุดความหมายก็ว่าถ้าถูกใจเท่าใดรางวัลก็จะมีเท่านั้นท่านก็เลยปรุงพระกยาหารเพียงได้กลิ่นเท่านั้นเนี่ยน้ำลายสอออกมาเลยแต่พอพระองค์เนี่ยทรงใส่พระกยาหารคำแรกลงในพระโอษฐ์เส้นประสาทสำหรับรับรสประมาณ 7,000 ก็ซาบซ่านเหมือนกับถูกน้ำอมฤตฉะนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้พระราชาเนี่ยพ่อครัวนี่ก็คิดเลยว่าบัดนี้พระราชาจักพระราชทานทรัพย์แก่เราก็คิดว่าโอ้โหอร่อยขนาดนี้พระราชาต้องเรียกว่าพิเศษแน่วันนี้ฝ่ายพระราชาก็เลยคิดว่าพ่อครัวนี้สมควรแก่เครื่องสักการะรางวัลแต่ครั้นทรงลิ้มรสแล้วพระองค์ก็ดำริว่ากิตติศัพท์ที่ชั่วพึงระบือถึงเราผู้สักการะว่าพระราชานี้เป็นผู้โลภติดในรสคือถ้าหากว่าให้รางวัลไปเนี่ยนะเขารู้คนก็ต้องคอรหาแน่นอนว่าชื่อเสียงเราเสียหายหมดเพราะว่าเราติดในรสเห็นแก่รสอย่างนั้นคือร่างกายเนี่ยเป็นพระราชาก็จริงอ่ะแต่ว่าใจของท่านเป็นพระเนี่ยนะคืออัธยาศัยเนี่ยเป็นพระหมดอัธยาศัยเป็นพระความประสงค์ต้องการแบบพระทั้งหมดแต่ว่าอยู่ในเป็นเรียกว่าเพศคารวะเท่านั้นเองมันก็เลยไม่ตรัสอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะถึงจะอร่อยขนาดไหนก็ต้องนิ่งไว้เนี่ยนะก็พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละเจออร่อยขนาดไหนก็เงียบไม่อร่อยก็เงียบเหมือนกันนะท่านพระราชาไม่ได้ตรัสอะไรฝ่ายพ่อครัวก็คิดว่าพระราชาจักพระราชทานรางวัลในบัดนี้เดี๋ยวพระองค์ก็ให้เดี๋ยวก็ให้จนกระทั่งสวยพระกยาหารเสร็จแม้พระราชาก็ไม่ตรัสอะไรอีกเพราะกลัวการติเตียนใจจริงก็อยากจะให้แต่ถ้าให้เนี่ยเสียหายมากกว่าดีนะคือข้อเสียมีมากกว่าข้อดีก็เลยไม่ให้ฝ่ายพ่อครัวก็เลยคิดว่าพระราชานี้ไม่มีชิวหาวิญญาณไม่รู้รสอะไรแน่นอนตระกูลจระเข้แน่นอนนั้นก็เลยวันที่สองก็เลยนำพระกยาหารไม่ดีเข้าไปทูลถวายเมื่อพระราชาเสวยก็รู้ว่าวันนี้พ่อครัวเนี่ยสมควรแก่การตะคอกควรแก่การข่มคือสมควรอย่างยิ่งงานเนี่ยน่าจะโดนแน่แต่ก็พิจารณาอีกว่าเพราะว่าไม่ได้รสอย่างที่ตัวเองต้องการเลยด่าพ่อครัวก็เลยเงียบอีกไม่ตรัสอะไรเพราะกลัวคำครหาเดี๋ยวก็จะว่าโอ้พระราชาพระองค์นี้เลี้ยงยากนะชอบแต่รสที่อร่อยอร่อยนี่ดีสิพ่อครัวทำอาหารไม่อร่อยก็ด่าพ่อครัวเลยก็เลยเงียบอย่างเดียวไม่พูดอย่างนี้แล้วฝ่ายพ่อครัวก็คิดว่าพระราชาเนี่ยไม่รู้รสแน่ไม่รู้หรอกพระราชาไม่รู้หรอกว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยวันหลังก็เลยถือเอาสิ่งที่ตนสั่งสมไว้ทั้งหมดปรุงพระกยาหารอย่างใดอย่างหนึ่งถวายพระราชาหมายเขาว่าทำตามมีตามเกิดไม่สนใจอ่ะนะก็เลยไม่ต้องสนใจอะไรพระองค์ก็เสวยได้หมดอ่ะเพราะพระองค์เป็นกลุ่มลิ้นจระเข้ไปแล้วว่างั้นอาหารอร่อยไม่อร่อยยังไงพระองค์ก็เสวยหมดไม่เห็นว่าอะไรสักอย่างอาหารพิเศษขนาดไหนก็เงียบอาหารเลวขนาดไหนก็เงียบอีก ก็เห็นมีอะไรเพราะอยากทำอะไรก็ทำตามใจหมดนะพระราชาก็เลยเบื่อว่าโอ้ยความโลภเราเนี่ยนะบริโภคตลอด 20,000 ปีก็ไม่ได้มาดว่าพัดสักเพราะความโลภของพ่อครัวก็คือไม่ได้อะไรที่สมประสงค์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นพระราชาก็พระราชาอย่างนั้นแหละเสวยก็เสวยไปอย่างนั้นแหละหมดไปวันๆหนึ่งไม่ได้อะไรอร่อยๆกับเขาบ้างเลยคือเยื่อใยที่มันจะทำให้ติดอยู่ในโลกเนี่ยหนึ่งสีที่น่าปรารถนาเสียงที่น่าปรารถนากลิ่นที่น่าปรารถนารสที่น่าปรารถนาโดยเฉพาะรสที่น่าปรารถนาเนี่ยเป็นที่ติดของหมูสัตว์เนี่ยมากเมื่อไม่ได้รสรับรสที่น่าปรารถนาเนี่ยพระราชาก็เลยคิดว่าโอ้มันก็มีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยคือหมายว่าการอย่างที่บางโคโยมบางคนก็บอกว่ามันมีประโยชน์อะไรทำมาหากินแล้วก็ต้องมากินอะไรที่มันไม่มีรสชาติแบบนี้นะแล้วทำไปทำไมเขาบอกงั้นคือเขาหมายว่าหมดอะไรตาอยากในสิ่งที่ตัวเองทำหมดเลยในนี้พระราชาก็คิดในลักษณะนั้นก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรเลยไปวันๆหนึ่งก็เลยสละราชสมบัติผนวดบวชแล้วก็เห็นแจ้งบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพอบวชแล้วก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลผู้ไม่โลภไม่หลอกลวงไม่มีความกระหายไม่ลบลู่มีโมหะดุจน้ำฝาดอันกำจัดเสียแล้วไม่มีความอยากครอบงำโลกทั้งปวงได้แล้วพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหน่อแรดอธิบายตามลำดับว่านิลโลลุปโปก็คือผู้ไม่มีความโลภเนี่ยนะเรียกว่าไรนิละเนี่ยนะก็คือไม่มีนั่นเองไม่มีความโลภเพราะบุคคลใดถูกความอยากในรสครอบงำบุคคลนั้นเรียกว่าย่อมโลภจัดและความโลภนั้นบ่อยๆเรียกว่าโลลุปะเรียกว่าผู้โลภก็คือโลภบ่อยๆชอบบ่อยๆติดในรสบ่อยๆเนี่ยนะงั้นคำว่าความโลภนั้นเป็นชื่อของตัณหานั่นเองเนี่ยนะส่วนอีกคำหนึ่งก็คือบุคคลใดไม่มีความหลอกลวง3อย่างบุคคลนั้นเรียกว่าผู้ไม่หลอกลวงถึงอย่างนั้นในคาถานี้มีอธิบายว่าไม่หลอกลวงไม่ถึงความกระยิมในโภชนะอันน่าฟูใจเป็นต้นในจุลนิเทศภาษาริบุตรนิเทศอธิบายเพิ่มเติมว่าตัณหาในความโลภนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าละได้แล้วตัดขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ไม่มีความโลภส่วนว่าวัตถุแห่งความโกหกเนี่ยนะวัตถุแห่งความโกหกมี3อย่างปกติถ้าคนมันจะโกหกกันเนี่ยนะหลอกกันเนี่ยโดยเฉพาะพระภิกษุทั้งหลายถ้าจะหลอกโยมนะหลอก3อย่างนะเรียนว่าสมมติว่าถ้าจะถูกหลอกนะถูกหลอก3อย่างนี่แหละยอมฟังไว้นะถ้าเผื่อจะถูกหลอกวัตถุแห่งความโกหกหรือความหลอกลวงมี3อย่างอะไรบ้าง1วัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งการเสพปัจจัยเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยเนี่ยนะคือใครจะไปคิดว่าไอ้เล่เหลี่ยมเนี่ยนะแม้กระทั่งใช้ปัจจัย4ยังมีเล่เหลี่ยมเลยเหมือนกันวัตถุแห่งความโกหกก็คืออิริยาบถหลอกลวงโดยใช้อิริยาบถโกหกก็คือหลอกลวงหลอกลวงโดยอิริยาบถกับหลอกลวงโดยโกหกหลอกลวงโดยการพูดอิงธรรมะอธิบายว่าวัตถุแห่งความโกหกเป็นส่วนแห่งการเสพปัจจัยเนี่ยนะคือใช้ปัจจัยเรียกว่าหลอกลวงด้วยการใช้ปัจจัยเนี่ยเป็นไฉนเช่นว่าพวกคฤหบดีในโลกนี้นิมนต์ภิกษุด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารอันนั้นคือเขามาปวารณาหรือเขามาถวายปัจจัย4เนี่ยนะภิกษุนั้นก็มีความปรารถนาอันเป็นบาปปรารถนาเป็นบาปเรียกว่าปรารถนาลามกเนี่ยด้วยอกุศลเจตนาเขาให้อย่างเงี้ยอยากได้มากกว่านั้นอีกถูกความปรารถนาครอบงำมีความต้องการในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารไอ้ใจจริงก็อยากได้แต่อยากได้มากกว่านี้อีกไอ้ที่ให้มานี่ไม่ถูกใจทีนี้ไอ้การที่จะให้มันได้มากกว่าเดิมเนี่ยวิธีการทำยังไงท่านก็บอกว่าบอกเลิกรับบอกไม่เอาอ่ะมันก็บอกเลิกจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารแต่บอกเลิกแบบคนมีเรียกว่าเล่เหลี่ยมจัดก็เลยพูดว่าอย่างนี้ว่าสมณะเนี่ยนะจะประสงค์อะไรด้วยจีวรมีค่ามากเพราะฉะนั้นสมณะนี้ควรจะเที่ยวเลือกเก็บผ้าเก่าๆจากป่าช้าจากกองหยาบเยื่อจากตลาดเอามาทำเป็นผ้าสังฆาติบริโภคนั่นเป็นความสมควรจริงๆอยากได้ผ้าชั้นดีแหละแต่ว่า ทีนี้ทำจะให้ได้ผ้าชนิดนั้นได้เนี่ยบอกโอ้ยโน่นอ่ะไปเก็บค่าบางสกุลมาใช้ก็ได้อย่างนั้นนะนะฟังแล้วองค์นี้พิเศษหรืออีกคำหนึ่งท่านบอกว่าสมณะเนี่ยนะประสงค์อะไรด้วยบิณฑบาตมีค่ามากเพราะฉะนั้นสมณะเนี่ยควรเลี้ยงชีวิตด้วยอาหารที่ได้มาด้วยปลีแข้งบิณฑบาตก็ได้เหมือนกันโดยการเที่ยวแสวงหานั่นเป็นความสมควรสมณะเนี่ยนะก็บอกสมควรแก่สมณะเนี่ยนะบอกโอ้ยอาหารที่เขานิมนต์ไปฉันมันยังไงก็ช่างเถอะมันสู้บิณฑบาตไม่ได้นะจริงก็อยากฉันอย่างนั้นจะตายอยู่แล้วแต่ว่าอ้างว่าโอ้ยบิณฑบาตอยู่ได้เนี่ยนะแต่ก็เรียกว่าเป็นเทคนิคเรียกว่าคำพูดบางคำเนี่ยนะมันอยู่ที่เจตนาเพราะนั่นคำพูดบางคำเนี่ยมันเป็นกลลวงอยู่ในนั้นเนี่ยนะท่านเรียกว่าพูดรู้หรือไม่รู้อ่ะคนพูดจะรู้ดีว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นมาอย่างบางทีอย่างว่าโอ้อร่อยมากเนี่ยที่จริงว่าที่พูดอย่างนั้นเนี่ยแบบอะไรนะว่าหลังจะได้อีกเป็นต้นเนี่ยนะคำพูดบางคำเนี่ยแกล้งปฏิเสธเพื่อว่าไอ้คำพูดเนี่ยแล้วแต่ว่าบางทีถ้ากดแล้วได้ก็กดถ้าพูดป้อยอไปแล้วได้ก็ป้อยอไปก็เรียกว่าเทคนิคเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงด้วยใช้คำที่เรียกว่าใช้คำอีกอย่างแต่ประสงค์อีกอย่างนี่ก็เหมือนกันใช้คำว่าเหมือนประไม่ประสงค์ต้องการอาหารแต่จริงๆต้องการอาหารหรือว่าสมณะเนี่ยประสงค์อะไรด้วยเสนาสนะมีค่ามากสมณะพึงอยู่ที่โคนไม้หรืออยู่ที่แจ้งนั่นเป็นความสมควรบอกอุ้ยกุฏิที่มีราคาแพงๆไม่เอารอบโคนไม้ก็อยู่ได้กลางแก้งก็อยู่ได้หาผ้ามาทำกลางเต็นท์ก็นอนได้เนี่ยนะจริงจะหลอกลวงจะเอาดีกว่านั้นมันก็หลอกลวงอีกว่าสมณะเนี่ยจะประสงค์อะไรด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริขารอันมีค่ามากเอาทำไมยาแพงๆนะมันสมณะเนี่ยควรทำยาด้วยน้ำมูดเน่าก็ได้หรือด้วยชิ้นลูกสมอก็ได้นั่นเป็นความสมควรที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเธอเป็นผู้มุ่งความใคร่จะได้มากๆก็เลยแกล้งใช้จีวรที่เศร้าหมองบิณฑบาตที่เศร้าหมองใช้สอยเสนาสนะที่เศร้าหมองเสพคิลานปัจจัยเภสัชบริขารที่เศร้าหมองแล้วก็เลยทำตัวแบบนี้อยู่พักใหญ่เลยว่างั้นพวกคฤหบดีก็รู้จักภิกษุรูปนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรนะหลอกลวงได้นานมากแนบเนียนมากเลยหลอกลวงอยู่อย่างนี้อยู่ระยะหนึ่งพวกคฤหัสถ์ที่ปกติก็เลื่อมใสอยู่แล้วเห็นท่านเลื่อมทำแบบนั้นก็เลยลิ่งเลื่อมใสคิดว่าสมณะรูปนี้นะมีความปรารถนาน้อยโอ้ยมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีวาทะขจัดก็คือทุดงนะเป็นพูดคำพูดแต่แหมมักน้อยสันโดษเหลือเกินอยู่ในคาถาวัตถุเป๊ะว่างั้นนะมันลักษณะของอย่างโยมหลายคนเขาก็ชอบพูดลักษณะนี้อู้ดีดีรู้ได้ยังไงยังก็ว่าเคยไปบวชอยู่กับท่านอย่างนั้นเลยนะบางคนเนี่ยบอกโอ้ยชมอย่างนั้นชมอย่างนี้อันนี้ไม่ได้พูดว่าไม่ให้ชมแต่ว่าจะชมอะไรสักอย่างนี่ก็เพราะว่าศีลเนี่ยจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆบางทีเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาจริงไม่จริงเราไม่รู้หรอกนะเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองนะเขาจะต้องคือหลายๆอย่างนี่จะต้องคิดให้ดีสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีเลยมีกลุ่มคารวาสกลุ่มหนึ่งเป็นพ่อค้าไม้เป็นพ่อค้าผู้ใหญ่เลยแหละพ่อค้าไม้ก็คือฐานะค่อนข้างดีนะเจ้าของโรงเลื่อยแบบสมัยนี้ก็ได้พวกกลุ่มเจ้าของโรงเลื่อยเลื่อมใสพระอยู่กลุ่มหนึ่งโอ้เขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็ถามคฤหบดีท่านยังทำบุญให้ทานอยู่หรือบอกทำพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทำกับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ถามอย่างเงี้ยพระองค์รู้ไหมบอกรู้ด้วยว่าพระกลุ่มที่เศรษฐีคนเนี้ยเลื่อมใสอยู่เนี่ยอนาคตจะสึกแต่ถ้าหากว่าไม่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอะไรเนี่ยเศรษฐีเนี่ยเปลี่ยนใจแน่บอกโอ้อรหันต์ขนาดนี้ยังสึกว่างั้นก็จะเสียใจในวันหลังบอกเลิกนับถือศาสนาพระองค์ก็เลยบอกว่าคฤหบดีไม่รู้หรอกนะนั่นเป็นคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามอยู่บ้านจะไปรู้ได้ยังไงท่านก็เอาบอกว่าถวายถ้าจะทำบุญก็ปรารภสงฆ์เธอเนี่ยนะปรารภสงฆ์แล้วค่อยทำบุญพระองค์ก็แนะนำลักษณะนั้นนี่ก็เหมือนกันอันนั้นบางทีถ้าเราไม่เข้าใจก็บอกโอ้ท่านสันโดษนะมักน้อยสันโดษวิเวกไม่เกี่ยวข้องไม่คลุกคลีปรารภความเพียรก็คืออยู่ในเรียกว่ากถาวัตถุเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุกลุ่มกถาวัตถุทั้งหลายเนี่ยเรียกร้องลาภสักการะได้ดีเยี่ยมก็งั้นก็เลยเป็นผู้มีวาทะขัดเกลาวันหลังก็เลยทำไงดีคือยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นไปอีกใช่ไหมก็เลยนิมนต์ให้มันมากกว่าเดิมอีกก็เลยนิมนต์มากนะจีวรก็เพิ่มเรียกว่าเพิ่มทั้งราคาให้มากขึ้นกว่าเดิม ปริมาณมากกว่าเดิมบิณฑบาตดีกว่าเดิมเสนาสนะดีกว่าเดิมคิลานปัจจัยเภสัชบริขารก็ดีกว่าเดิมแต่คนลวงก็คือคนลวงเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมของคนลวงเนี่ยลึกซึ้งมากภิกษุรูปนั้นก็เลยกล่าวอย่างนี้ว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธาเนี่ยนะจะประสบบุญเป็นอันมากเพราะมีปัจจัย3อย่างเฉพาะหน้าพร้อมหน้าอุ้ยฟังโยมยิ่งเลื่อมใสขึ้นไปอีกนะก็เลยบอกว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธานะจะประสบบุญเป็นอันมาก1เพราะมีศรัทธาพร้อมหน้า2เพราะมีไตรยธรรมพร้อมหน้า3มีทักขิไณยะบุคคลพร้อมหน้ามีศรัทธามีของแล้วก็มีผู้รับโอ้แต่ละอย่างเนี่ยศรัทธาก็เยี่ยมของก็ดีดีผู้รับก็มีคุณนะกันผู้รับก็มีคุณธรรมท่านทั้งหลายท่านก็มีศรัทธาอยู่ไตรยธรรมคือของที่จะทําบุญก็มีอยู่อาตมาผู้เป็นปฏิฆาหกก็มีอยู่ตอนแรกว่าโอ้ทักขิไณยะบุคคลผู้ควรรับทักขิณาทานนาบุญคนนาบุญคนนั้นก็คืออาตมานี่แหละว่างั้นเถอะเสร็จแล้วก็บอกถ้าอาตมาจักไม่รับด้วยเหตุที่อาตมาไม่รับท่านทั้งหลายก็จะเสื่อมบุญนะพูดเองนะว่าที่รับเนี่ยรับเพราะสงเคราะห์ท่านอาตมาไม่มีความประสงค์ด้วยปัจจัยนี้หรอกแต่อาตมาจักรับเพราะสงสารท่านทั้งหลายแต่ใจจริงคืออะไรเป็นผู้มุ่งอยากได้มากก็เลยรับแต่จีวรมากรับบิณฑบาตมากเสนาสนะมากคิลานปัจจัยเภสัชบริขารมากตีหน้าสยิวหรือทำสยิวหน้าเป็นผู้มีหน้าสยิวไอ้หน้าสยิวเนี่ยหมายความว่าทำแบบเรียกว่าครึ้มแบบมีคุณธรรมเรียกว่าเป็นเรียกตีหน้าเก่งนะแสดงว่าท่านเล่นละครเก่งมากเลยเหมือนกันวัตถุแห่งโกหกกิริยาที่โกหกความเป็นผู้โกหกอันนี้เรียกว่าวัตถุแห่งตั้งวัตถุแห่งความโกหกคือการเสพปัจจัยเรียกว่าใช้ปัจจัยเพราะบางทีใครจะรู้ว่าอ้าวไปดูละครอยู่นี่มันก็เลยจ่ายค่าละครแพงไปหน่อยนะมันก็อย่างที่กล่าวทบทวนนะว่าศีลเนี่ยจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆแล้วก็คนมีปัญญาจึงจะรู้ได้ไม่มีปัญญาก็รู้ไม่ได้เนี่ยนะมันแต่ที่อย่างถ้าอ้าวแล้วยุคนี้จะทำไงดีเจริญอิติปิโสไว้เยอะๆเถอะนั่นแหละทำบุญอะไรก็ระลึกถึงอิติปิโสเข้าไว้แม้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจนถึงปุญญักเขตังโลกสาติจะทำบุญที่ไหนก็ทำไปเถอะนะท่านจะเป็นดีจะชั่วก็เรื่องของท่านไปเพราะเราอาจจะไม่ได้รักษาศีลเผื่อท่านได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้หรอกใครดีจริงไม่ดีจริงเรารู้ได้ยังไงอาจจะพูดดีแต่พูดดีทำไมท่านพูดดีก็ต้องคิดไปเยอะๆนะแต่ที่สำคัญว่าเยอะน้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราศึกษาพระธรรมเนี่ยเพื่ออะไรเราทำบุญเนี่ยประสงค์อะไรเราต้องการอะไรอันความชัดเจนของเราเนี่ยจะต้องสูงมากถ้าเราเองก็ยังไม่มีความชัดเจนอะไรแล้วก็หมดตัวแล้ววันหลังก็มาโอดครวญโอ้โยมหมดไปเยอะว่างั้นอะไรจะไปว่าอะไรก็หมดไปแล้ววะเอาที่ทำไม่ได้ทำเอาบุญหรอกเหรออย่างนั้นก็เอาเขาทำเอาบุคคลมันก็เสียใจอยู่แล้วล่ะเพราะไม่ได้ทำเอาบุญถ้าทำเอาบุญมันก็เป็นบุญไปแล้วอ่ะแต่ลงทุนผิดที่เท่านั้นเองนะก็ไม่ใช่ลงทุนในที่ที่ไม่สมควรแค่นั้นเองมันก็เลยกำไรไม่มากว่างั้นท่านก็ต้องศึกษาให้มันดีๆทำบุญให้มันเข้าใจหน่อยถ้าไม่มีปัญญาประกอบเศร้าเลยนะสัปดาห์หลังก็ทำใจไม่ได้เพราะทำใจไม่ได้เลิกทำบุญอีกก็มีก็ถือว่าโอ้ยเจอหลอกมาครั้งเดียวก็เกินพออะไรเข้างั้นมันก่อนโยมก็มาเล่าให้ฟังรู้พระจากไหนไม่รู้โอ้แบบคุยไปคุยมาเนี่ยถามว่าโยมมีตังค์เท่าไหร่เอาไปเอามาอาตมาอยากจะทำมาเนี่ยโยมจะให้เท่าไหร่บอกนะก็เรียบเคียงถามแล้วก็มาเล่าบอกโอ้ยขอมาไม่รู้หรอกโยมคุยอะไรก็ไม่รู้เอาไปถามท่านรูปนั่นดีว่าท่านถามเพราะอะไรท่านถามทำไมเพราะมาไม่เห็นรู้เรื่องเลยมานั่งคุยอยู่ตั้งแต่เช้าจนยันฉันเพลนแล้วนะมันก็กลุ่มที่ลักษณะนี้ก็มีไม่ใช่น้อยเราก็ต้องศึกษาให้ดีๆไม่งั้นเราก็รักษาศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่ได้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะก็มีคนที่เรียกว่าปลอมแปลงปลอมตัวนะก็ทุกๆวงการอยู่แล้วนะก็ไม่ใช่ว่าพระศาสนาเนี่ยศาสนานี่ดีจริงพระพุทธเจ้าดีจริงพระธรรมคำสอนก็ดีจริงอริยสาวกที่ปฏิบัติตามธรรมวินัยดีจริงแต่ว่าความดีเหล่านี้มันก็มีเหยื่ออยู่ใกล้ๆทั้งคนที่ต้องการเหยื่อก็มีวิธีการวางเหยื่อที่จะรับเหยื่อเอาไปแต่ว่าคนที่ทำบุญก็จะต้องศึกษาปรับความรู้ปรับความเข้าใจให้ดีๆไปอีกอันหนึ่งนะวัตถุแห่งความโกหกก็คือหลอกลวงในส่วนแห่งอิริยาบถ เรียกว่าหลอกลวงโดยการใช้อิริยาบถหรือแสดงละครแบบอิริยาบถว่าไงภิกษุบางรูปในศาสนานี้มีความปรารถนาลามกคือว่าใจจริงเนี่ยเป็นบาปอันความปรารถนาครอบงำแต่ประสงค์จะให้เขาสรรเสริญอยากได้คำชมมากเนี่ยนะก็เลยคิดว่าประชุมชนจะสรรเสริญเราโดยอิริยาบถอย่างนี้จึงสำรวมเดินไอ้ที่เดินเนี่ยการเดินสำรวมเนี่ยเป็นความดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญแต่นี่จะสำรวมเดินเอาคำชมไม่ได้เอาสิกขาอันนะก็เรียกว่าต้องการเสียงสรรเสริญยกย่องก็เลยสำรวมยืนสำรวมนั่งสำรวมนอนมุ่งเดินยืนนั่งนอนเดินเหมือนคนมีสมาธิเหมือนกันนะนั่งเหมือนคนมีสมาธินอนก็นอนเหมือนคนมีสมาธิทำกิริยาเหมือนคนมีสมาธิทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่เรียกว่าทำเป็นเหมือนเจริญฌานต่อหน้าพวกมนุษย์นะเรียกว่าต่อหน้านักแสวงบุญทั้งหลายนี่โอ้ยเหมือนนั่งเข้าฌานกันหมดเลยเรียกว่าพอพ้นหน้านักแสวงบุญทั้งหลายก็ปกติภาวะว่างั้นคือเรียกว่าไม่ปกติอ่ะนะเรียกว่าเป็นคนที่อะไรนะอีกเหมือนกับถ่ายทำภาพยนตร์แสดงละครอะไรลักษณะนั้นน่ะเรียกว่ามีเข้าฉากมีออกฉากเป็นต้นนั่นน่ะพวกนี้ก็จะเริ่มตั้งสำเร็จอิริยาบถความเป็นผู้น่าสยิ่วความโกหกกิริยาโกหกความเป็นผู้โกหกก็คือหลอกลวงอ่ะนะวัตถุแห่งความหลอกลวงในส่วนของอิริยาบถนะแสดงตัวในแง่ของอิริยาบถส่วนวัตถุแห่งความโกหกหลอกลวงในส่วนแห่งพูดอิงธรรมเนี่ยนะโกหกหลอกลวงด้วยใช้คำพูดเนี่ยอิงอัดอิงธรรมเขาบอกงั้นเป็นอย่างไรบอกภิกษุในภิกษุบางรูปในศาสนานี้มีความปรารถนาลามกคือปรารถนาเป็นบาปอันความปรารถนาครอบงำมีความประสงค์จะให้เขาสรรเสริญคือถ้ามีคำสรรเสริญก็จะมีลาภเมื่อมีสรรเสริญก็จะเพิ่มมาด้วยลาภสักการะชื่อเสียงเป็นต้นอย่างอื่นเพราะนั้นก็เลยคิดว่าประชุมชนจะสรรเสริญเราด้วยการพูดอย่างนี้จึงใช้วาจาอิงอริยธรรมก็วิธีพูดก็บอกพูดว่าสมณะที่ใช้จีวรเห็นปานนี้มีอนุภาพมากก็คือว่าใช้จีวรสีแบบตัวเองนะอธิบายแบบสีที่ตัวเองใช้อยู่นั่นแหละสมณะที่ใช้บาตรเห็นปานนี้ใช้ภาชนะโลหะเห็นปานนี้เครื่องกรองน้ำปานนี้ผ้ากรองน้ำปานนี้ลูกดานรองเท้าประคตเอวสายโยกแบบนี้นะมีอนุภาพมากแล้วแม่ก็พงศ์ทีก็พูดเรียบเรียงไปหาอุปชาว่าแม้ผู้มีอุปชาเห็นปานนี้นะอนุภาพมากนะมีอาจารย์อย่างนี้มีร่วมผู้ร่วมอุปชาอย่างนี้มีผู้ร่วมอาจารย์เช่นนี้นะมีมิตรเห็นกันปานนี้มีมิตรที่รู้จักกันปานนี้มีมิตรที่คบกันเห็นปานนี้มีสหายเห็นปานนี้มีอนุภาพมากก็ได้พูดรอบข้างคนรอบตัวเพื่อจะให้รู้ว่าตัวนี้ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะอธิบายว่าตัวเองเนี่ยมีดีขนาดไหนก็เองหลอกลวงไปบางทีก็พูดเรียบเคียงไปถึงกุฏิพูดถึงวัดด้วยนะว่าสมณะที่อยู่ในวิหารเห็นปานนี้มีอนุภาพมากหรือว่าเอาแบบหลังคาก็ได้อิงหลังคาแถบเดียวมุงข้างเดียวหรือเรือนโลนในถ้ำหรือไอ้โตถ้าอยู่ถ้ำนะพิเศษองค์ไหนอยู่ถ้ำได้มีเยี่ยมอ่ะที่จริงกับตัวนั่นแหละอยู่ถ้ำก็เลยกุฏิเห็นอย่างนี้กุฏิลักษณะนี้กับกุฏิของตัวนั่นแหละหรือเรือนยอดเห็นปานนี้อยู่ต้อมอยู่โรงอยู่ที่พักเห็นปานนี้อยู่โรงฉันอย่างนี้อยู่มนดบอยู่โคนไม้เห็นปานนี้มีอนุภาพมากอันหนึ่งภิกษุเป็นผู้ก้มหน้ากว่าคนที่ก้มหน้ามันเกินไปอ่ะเขาว่างั้นโยมก็มาบ่นให้ฟังที่ตลาดแห่งหนึ่งมีรูปหนึ่งนะไอตอนขาเดินมาจากวัดท่านก็ปกติอยู่พอจะเริ่มรับบิณฑบาตนี่ก็เริ่มโอ้โหพิเศษขึ้นมาแล้วมันน่าเกลียดมากเขาว่างั้นเอาไปทำอะไรเราไม่ได้บวชเหมือนท่านก็ไปบวชที่เพราะว่าคนที่บวชมาก็ลูกหลานเราจะไปทำอะไรได้ก็ต้องคุยกับลูกกับหลานที่จะบวชให้มันดีลูกบวชทำไมลูกบวชยังไงไปอยู่ที่ไหนฉันอะไรลูกจะไปปฏิบัติยังไงก็คุยให้มันเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนเข้ามาบวชพอบวชเข้ามาแล้วจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมเอาโยมจะไปว่าอะไรพระเขาว่างั้นมันก็ได้แต่มาบ่นนอกสถานที่ท่านไม่รู้ด้วยหรอกว่างั้นมันก็กลายเป็นคนที่ก้มหน้ายิ่งกว่าคนหน้าทำหน้าสยิ่วเรียกว่าทำหน้าสยิ่วหน้าโกหกวัตถุคำว่าผู้โกหกว่าคนที่โกหกเรียกว่าเป็นคนหลอกยิ่งกว่าคนหลอกเรียกว่าลวงยิ่งกว่าลวงว่างั้นเถอะพูดมากยิ่งกว่าคนพูดมากผู้ที่คนอื่นสรรเสริญตามปากของคน แสดงว่าสร้างเรื่องขึ้นได้เนี่ยนะเป็นนักสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาได้และคำพูดก็ปฏิสังยุตด้วยโลกุตระพูดถึงแต่นิพพานเช่นนั้นใช้เรียกว่าใช้คำพูดที่ลึกซึ้งฟังแล้วลึกซึ้งหมายความว่าน่าทำบุญมากเลยนะอยากจะทำบุญกับท่านเหลือเกินนะก็ใช้คำที่ลึกซึ้งละเอียดที่วินยูปิดบังเอาไว้บางทีเนี่ยก็เปิดเผยเกินไปทั้งที่ไม่มีอะไรจะเปิดว่าสมณะนี้ได้วิหารสมาบัติสงบปานนี้สยิ้วหน้าเป็นผู้สยิ้วหน้าโกหกกิริยาที่โกหกเห็นปานนี้เรียกว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโกหกโดยการพูดอิงธรรมเนี่ยนะเหมือนกับว่าไปที่ไหนก็อ้างว่าเหมือนกับสมมติถ้าเป็นกลุ่มคารวะด้วยกันเนี่ยไปที่ไหนอ้างในความเป็นเศรษฐีมั่งมีทรัพย์มีโน่นมีนี่มีเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะไปที่ไหนก็พูดแต่ลักษณะเนี่ยถามว่าพูดให้เป็นอะไรฉันใดพระภิกษุที่พูดอวดคุณธรรมที่มีอยู่ภายในก็เช่นนั้นพูดทำไมพูดให้เป็นอะไรแล้วก็พูดเพื่ออะไรนั่นเองเนี่ยนะก็ต้องพยายามทบทวนให้ดีๆไม่อย่างนั้นเราก็คือความเลื่อมใสของเราเนี่ยเป็นความดีการศรัทธานี่เป็นเรื่องที่ดีแต่ศรัทธาที่มีอยู่ไม่ค่อยมากอ่ะควรจะศรัทธาที่ไหนถ้าเราตั้งคำถามเนี่ยนะศรัทธาอันมีปริมาณจำกัดเนี่ยแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ผิดหวังกลับมาแล้วก็เลิกศรัทธาไปเลยเพราะจะต้องเลือกวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาที่ไม่สร้างความเสียหายในภายหลังไม่หนักใจในวันหลังเนี่ยนะไม่อย่างนั้นก็โอ้ยต้องมานั่งฟังเรื่องที่ไม่ควรฟังบอกโอ้ถ้าใช้เวลาฟังอริยสัจขนาดนั้นบรรลุไปนานแล้วเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งความโกหกทั้ง3อย่างความหลอกลวง3อย่างนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นละได้แล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระงับแล้วไม่ให้เกิดขึ้นแล้วเผาด้วยไฟคือยานเพราะเหตุนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไม่โกหกตรงนี้ถ้าเป็นในสุตตานิบาตท่านแปลว่าหลอกลวงใช่ไหมตรงนั้นก็บอกว่านิกุโหเนี่ยนะโกหกก็มาจากคำว่ากุหะเนี่ยนะโกหกก็คือหลอกลวงนั่นแหละนิปปาสาเนี่ยนะนิปปาสาก็คือความอยากดื่มกระหายความกระหายไม่มีในพระปัจเจกนั้นน่ะนะคือเป็นผู้ไม่มีความกระหายด้วยอำนาจตัณหาบอกว่าตัณหาอันเป็นเหตุให้กระหายนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่เป็นที่ตั้งดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่มีความกระหายด้วยอำนาจของตัณหานั่นเองส่วนอีกคำหนึ่งบอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่ลบหลู่เนี่ยนะก็คือนิมมัคโขเนี่ยนะลบหลู่คืออะไรคือการยังคุณของคนอื่นให้เสื่อมเสียเป็นลักษณะการลบหลู่ในที่นี้หมายถึงว่าเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขามีคุณธรรมนะแล้วก็หยามเขาอ่ะนะเรียกว่าลบหลู่ทำลายคุณงามความดีของคนอื่นใช่ไหมคนอื่นเขามีคุณเช่นใดตัวเองก็ปกปิดคุณอันนั้นแล้วก็บางทีเนี่ยเขาก็มีคุณงามความดีอยู่ในตัวตั้งมากมายมีข้อเสียอยู่นิดเดียวไปที่ไหนก็แง่เอาแต่ความเสียชั่วร้ายเหล่านั้นแหละไปโพนธนาจนเลยความเป็นจริงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีการลบหลู่คุณของพ่อครัวแม้กระทั่งในการที่ตนยังเป็นคฤหัสถ์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถามว่าพระองค์ทำยังไงกับพ่อครัวบ้างไหมในพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ความลบหลู่กิริยาที่ลบหลู่ความเป็นผู้ลบหลู่อีกคำหนึ่งก็คือลักษณะของริษยานั่นแหละลบหลู่กับริษยานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความลบหลู่ส่วนอีกคำหนึ่งก็คือนิทันตะกสาวะโมโหทำ6อย่างคือราคะโทสะและโมหะหรืออีก3อย่างก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเรียกว่าน้ำฝาดกสาวะกาสาวะเนี่ยอย่างเช่นผ้ากาสาวะเนี่ยนะผ้ากาสาวะแปลว่าผ้าย้อมน้ำฝาดฉันใดธรรมที่เป็นเช่นกับน้ำฝาดมีอยู่6ประการคือโลภะโทสะและโมหะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต6ประการนี้แหละเรียกว่าน้ำฝาดเพราะว่าไม่เลื่อมใสตามความเป็นจริงแล้วก็มีความหมายว่าให้ละภาวะของตนให้ถือเอาภาวะอย่างอื่นอย่างที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะ6อย่างเรียกว่ากสาวะ3อย่างเป็นไฉนกสาวะคือราคะกสาวะน้ำฝาดคือราคะน้ำฝาดคือโทสะน้ำฝาดคือโมหะหรืออีกในหนึ่งก็ น้ำฝาดคือความชั่วทางกายความน้ำฝาดคือความชั่วทางวาจาหรือว่าน้ำฝาดคือความชั่วทางใจเนี่ยนะก็โลภะโทสะโมหะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทั้ง6ประการเรียกว่ากสาวะเรียกว่าน้ำฝาดน้ำฝาดที่ชื่อว่าโมหะเนี่ยเหมือนกับน้ำฝาดอันขจัดเสียแล้วเพราะโมหะอันเป็นมูลรากแห่งกสาวะ5ที่จริงความชั่วราคะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีโมหะเป็นรากโทสะเกิดขึ้นก็มีโมหะนั่นแหละเป็นรากความชั่วทางกายก็มีโมหะนั่นแหละเป็นรากความชั่วทางวาจาก็มีโมหะเป็นรากความชั่วทางความคิดจิตใจชั่วๆก็มีโมหะนั่นแหละเป็นรากเนี่ยนะเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วมันก็กำจัดโมหะได้ก็ชื่อว่ากำจัดน้ำฝาดที่เหลือได้ทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งชื่อว่ามีโมหะดุจน้ำฝาดอันกำจัดได้เสียแล้วหรือกำจัดได้แล้วก็นะกำจัดความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจแล้วก็ละโมหะเสียแล้วบรรดากสาวะน้ำฝาดเหล่านั้นความที่บุคคลกำจัดราคะกสาวะน้ำฝาดคือราคะกำจัดน้ำฝาดคือโทสะและไม่ลบหลู่ให้สำเร็จเป็นผู้ไม่มีความโลภเป็นต้นนั่นเทียวเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นเช่นนั้นในนิเทศนั้นอธิบายเพิ่มเติมว่าบาปธรรมดังรสฝาดหรือเหมือนกับน้ำฝาดถ้าใครเคยทานผลไม้ฝาดฝาดนี่เป็นไงเอามังคุดดิบๆมาทานนะเคยได้รสชาติยังไงเปลือกมังคุดก็ได้ละมุดดิบก็ได้หรือไม่ก็พวกอะไรนะลูกจันนะลูกจันดิบๆอ่ะเม็ดเล็กๆอ่ะนะพิกุลดิบก็ได้ไม่ใช่พิกุลสุกเนี่ยเคี้ยวดูเธอเนี่ยจะรู้เลยนะแบบฝรั่งดิบๆอ่ะนะฝรั่งเล็กๆดิบๆเนี่ยเคี้ยวไปเถอะใบฝรั่งก็ได้อ่ะพวกนี้ฝาดทั้งนั้นเลยนะฉันใดน้ำยอมก็ใจที่ถูกยอมด้วยของฝาดก็ฉันนั้นก็เลยเรียกว่าบาปธรรมเหมือนดังน้ำฝาดรสฝาดเช่นราคะโทสะโมหะความโกรธความปลุกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอริษยาตนีมายาสาไถความโอ้อวดความหลอกลวงจนถึงอะไรความเมาความประมาทกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอกุศลาภิสังขารสิ่งเหล่านี้แต่ละอย่างเหมือนกับน้ำฝาดทั้งนั้นเลยสรุปว่าความชั่วร้ายทุกชนิดเรียกว่าเหมือนกับเช่นกับน้ำฝาดเนี่ยนะน้ำฝาดก็เป็นของที่มีพิษหรืออวิชชาก็เรียกว่าน้ำฝาดเหมือนกันก็แสดงว่ามาดูนะว่าชักจะฝาดกันทั่วไปหมดแล้วนะถูกย้อมด้วยน้ำฝาดทั่วไปหมดเช่นความไม่รู้ในทุกข์ก็เป็นน้ำฝาดถูกย้อมเนี่ยแหละย้อมด้วยน้ำฝาดและความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตอนแรกๆทำท่าจะได้ดิบได้ดีเหมือนกันหมดนะตอนหลังเอาเข้ากวาดเรียบเลยนะก็ถูกเครื่องกรองคัดออกไปหมดเลยคันนี้เจอน้ำฝาดคือไม่รู้อริยสัจทั้งนั้นความไม่รู้ในเบื้องต้นก็คืออดีตที่ผ่านมาไม่รู้ในส่วนเบื้องปลายคืออนาคตไม่รู้ทั้งส่วนเบื้องต้นและเบื้องปลายความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทคือสังขารที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่รู้เนี่ยแหละความฝาดก็คือความไม่รู้เนี่ยนะถ้าเป็นตาก็คือมันมัวไปหมดแล้วจนมองอะไรไม่เห็นไอ้ตัวความมองมัวที่ไหนที่กระจกตาเนี่ยนะเลนตาเนี่ยนะมองมัวไปหมดจนไม่รู้ไม่เห็นไม่ถึงพร้อมไม่ตรัสรู้ไม่ตรัสรู้พร้อมไม่แทงตลอดไม่แทงตลอดพร้อมไม่กำหนดถือเอาไม่เห็นพร้อมไม่พิจารณาไม่ทำให้ประจักษ์นะความหมดจดยากแปลว่าชำระยากนะอย่างกระจกมัวเนี่ยนะหมายความว่ามันมัวข้างในทั้งหมดเลยเนี่ยถามว่าเช็ดยังไงให้มันใสแบบยากความเป็นพาลภาระแปลว่าเขลาเนี่ยนะเขลาก็คือไม่รู้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งก็เรียกว่าเขลาจริงๆไม่รู้ทั่วพร้อมความหลงเสมอโมหะคืออวิชชาหรืออวิชชาคือโอคะโอคะคือห้วงน้ำคืออวิชชาเนี่ยแหมมันไหลท่วมทับพัดไปหมดแหละอวิชชาโยคะประกอบเอาไว้อวิชชาเป็นอนุสัยก็คือมีกำลังมากแล้วก็อวิชชาปริยุทธานคือความกลุ่มรุมอวิชชาเป็นเหมือนตะข่ายดักเอาไว้อวิชชาเหมือนกับบ่วงคล้องคอนั่นแหละโมหะแล้วก็เป็นรากเหง้าของความชั่วสารพัดชนิดอันนี้เรียกว่าโมหะความลบลู่บาปธรรมที่เหมือนกับรสฝาดและโมหะเหล่านั้นทั้งหมด พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นสำรอกแล้วกำจัดแล้วละเสียแล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระงับแล้วทำไม่ให้อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเพราะเหตุนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจึงไม่มีความลบลู่พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีบาปธรรมเหมือนกับรถฝาดมีโมหะคือรากเหง้าแห่งความชั่วอันขับจัดออกไปแล้วก็บอกว่านิราสโยคือพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีตัณหาหรือนิราสโยตัวนั้นก็แปลว่าอาสยะเนี่ยนะบางทีก็แปลว่าหวังพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีความหวังในโลกนะความหวังนั้นเป็นชื่อของอะไรราคะตัณหาราคะสราคะอภิชฌาโลภะอกุศลมูลทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าความหวังหวังด้วยอำนาจตัณหาความหวังไม่มีในโลกทั้งปวงพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีความหวังในภพสามคือกามภพรูปภพอรูปภพพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีความหวังในขันธโลกอายตนะโลกธาตุโลกคือพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่หวังในตาไม่หวังในรูปไม่หวังในหูไม่หวังในเสียงไม่หวังในจมูกไม่หวังในกลิ่นไม่หวังในลิ้นไม่หวังในรสไม่หวังในกายไม่หวังในโผฏฐัพพะไม่หวังในมโนและธรรมรมไม่หวังในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะท่านรู้ธรรมเป็นที่ดับความหวังได้เป็นรู้ธรรมเป็นที่ดับความหวังคือเห็นธรรมเป็นที่ดับความหวังคือเป็นชื่อของพระนิพพานเนี่ยนะมันสิ้นความหวังเพราะแทงตลอดธรรมที่สิ้นหวังแล้วเนี่ยนะธรรมที่ดับความหวังก็เหมือนอย่างว่าถ้าประสบสุขที่แท้จริงแล้วถามว่าต้องการสุขอะไรจากของเล็กๆน้อยๆไหมบอกไม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระปัจเจกจึงเป็นผู้ไม่มีความหวังในโลกคือเป็นผู้ไม่มีความหวังไม่มีตัณหาเป็นผู้ไม่มีความกระหายในโลกทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระปัจเจกนั้นจึงชื่อว่าผู้ไม่มีความหวังในโลกทั้งปวงเที่ยวไปเหมือนหน่อแรดสรุปว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่โลภไม่โกหกไม่กระหายไม่ลบหลู่มีบาปธรรมเหมือนกับรถฝาดและโมหะอันกำจัดได้แล้วไม่มีความหวังในโลกทั้งปวงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดเที่ยวไปด้วยอริยมรรคตรัสรู้ปัจเจกโพธิญาณแต่ผู้เดียวที่จริงถ้าแยกสับนะคำว่าเที่ยวไปนี่คือเป็นชื่อของอริยมรรคผู้เดียวเป็นชื่อของปัจเจกโพธิรู้เฉพาะตัวเนี่ยนะหน่อแรกก็อันนั้นก็เป็นข้ออุปมาว่างั้นส่วนคาถาที่23พระปัจเจกอีกองค์หนึ่งท่านบอกว่าพระราชาพระองค์หนึ่งในกรุงพาราณสีขณะที่พระองค์กระทำประทักษิณพระนครอยู่ด้วยอนุภาพแห่งพระราชาอันยิ่งใหญ่พระองค์ก็เห็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยขนข้าวเปลือกเก่าเป็นต้นออกจากยุ้งฉางไว้ในภายนอกก็เลยตรัสถามอมาตย์ว่าดูก่อนพระนายนี่อะไรกันคือเขาขนข้าวออกไปเนี่ยขนข้าวเก่าออกไปนี่หมายความว่ายังไงอมาตย์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าบัดนี้ข้าวเปลือกใหม่จะเกิดขึ้นมนุษย์เหล่านี้จะทิ้งข้าวเปลือกเก่าเพื่อทำที่ว่างสำหรับข้าวเปลือกใหม่เหล่านั้นพระราชาก็ถามว่าพนายวัตถุสำหรับนางสนมและผลนิกายเป็นต้นเนี่ยบริบูรณ์แล้วใช่ไหมอย่างนั้นมหาราชบริบูรณ์แล้วดูก่อนพนายถ้าอย่างนั้นจงให้สร้างโรงทานเราจักให้ทานอย่าให้ข้าวเปลือกเหล่านี้เสียไปเปล่าๆก็คือพร้อมเป็นของวังหลวงเนี่ยนะทุกคนมีอาหารสมบูรณ์แล้วใช่ไหมถ้าจะเปลี่ยนข้าวเอางี้ดีกว่าไปสีแล้วก็สร้างโรงทานเลยอมาตย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่งก็กราบทูลว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลเราไม่มีผลพระเจ้าค่ะให้ทำไมมีประโยชน์ไม่ได้บุญกุศลอะไรหรอกเพราะอะไรเพราะทั้งพานทั้งบัณฑิตทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดเล่นไปท่องเที่ยวไปในที่สุดก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็เลยห้ามพระราชาพระองค์ไม่ต้องทำบุญหรอกพระเจ้าค่ะก็คือเหมือนอะไรพวกนี้มีความคิดว่าเหมือนกับใครเคยถักไหมพรมบ้างนะถักไปถักไปถักไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดม้วนเองใช่ไหมพวกนี้ก็คิดแบบนั้นน่ะเดี๋ยวใช้ไปใช้ไปอยู่สังสารวัฏนะเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดก็ปรินิพพานกันหมดจบสิ้นเนี่ยนะก็จบสิ้นกันหมดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปถึงสักวันหนึ่งก็จบเลยสมัยนี้เขาเชื่อกันเยอะนะมันจะจบอะไรง่ายขนาดนั้นมันไม่จบด้วยมรรคมีองค์8ไม่คิดจะเจริญมรรคมีองค์8เอาอะไรมาจบไม่จบหรอกแต่บางคนพวกกลุ่มเนี่ยกลุ่มลัทธิเหล่านี้บอกเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดผางสักวันหนึ่งจนได้ไม่มีมรรคองค์8เลยจะบรรลุอะไรได้ไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ส่วนอมาตย์คนนี้ก็บอกไม่จำเป็นต้องให้ทานห้ามพระราชาพระราชาก็บอกว่าให้ทานเถอะแม้ครั้งที่1แม้ครั้งที่2แม้ครั้งที่3ถ้าพระองค์ก็เห็นคนทั้งหลาย ยื้อแย่ยุ้งฉางแล้วก็ตรัสสั่งอย่างนั้นเหมือนกันก็คือมันเยอะแยะไปหมดเลยนะให้ทานเถอะอมาตย์ก็เจ้ามิจฉาทิฏฐิห้ามพระองค์ถึง3ครั้งว่าการให้ทานเนี่ยคนโง่บัญญัติเอาไว้คนฉลาดเป็นคนรับคนโง่นะมันคิดอะไรไม่เป็นเนี่ยโอ้ยเสียเวลากว่าจะหามาได้ไปให้ทานฟรีไอ้คนรับไม่ได้ทำอะไรก็ฉวยเอาไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์อะไรพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เบื่อหน่ายว่าเราไม่ได้ให้แม้กระทั่งของตนเองเรานี่เป็นพระราชาสั่งให้ทานไม่ได้อ่ะโอ้ยนายเหนื่อยหน่ายเต็มทีเลยใช่ไหมปกติเนี่ยหมายว่าใครเจ้าของกันแน่เนี่ยลูกน้องห้ามก็เจ้านายก็หยุดนะก็เลยเรานี่จะมีประโยชน์อะไรกับสหายผู้ลามกเห็นบานนี้เบื่อหน่ายเลยนะเพื่อนเลวขนาดนี้มันคบไม่ได้แล้วเหมือนกันก็เลยสละราชสมบัติผนวดเลยหัวแล้วก็เจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณแสดงว่าเรื่องเพื่อนชั่วคนนั้นนี่มันประทับใจของท่านสุดซึ้งเลยเหมือนกันน่ะสุดซึ้งเนี่ยภาษาการทูตสุดซึ้งแล้วว่าโอ้โหมันจัดสุดๆเลยนะมันสุดๆเลยแหละตำหนิจริงๆอ่ะนะแสดงว่าถ้าพูดแบบคารวะก็เครียดกับคนนี้จริงๆเลยแหละก็เลยอุทานว่าปาปังสหายยังปรวัชเยถาว่างั้นอนัตถทสิงวิสเมนิวิถังสยังนะเสเวปสุตังปมัตตังเอโกจเรคคควิสานกัปโตกุลบุตรพึงเว้นสหายผู้ลามกสหายบาปนะปาปังเนี่ยโดยนิยมแปลว่าลามกแต่พึงเว้นสหายลามกสหายบาปซะไม่พึงเสพด้วยตนเองซึ่งสหายผู้ชี้บอกความชีพหายไม่ใช่ประโยชน์อย่าไปคบเลยนะคนที่ชี้นำแต่ความชีพหายอย่างนั้นนะผู้ตั้งอยู่ในกรรมอันไม่เสมอผู้คล่องอยู่เป็นผู้ประมาทพันเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นสหายผู้ลามกก็คือสหายผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐินั่นเองนะผู้เขาบอกว่าอนัตถทสีเพราะชี้บอกความชีพหายแม้แก่คนเหล่าอื่นคือตั้งอยู่ในกรรมอันไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะตั้งอยู่ในความชั่วทางกายวาจาและใจกุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ตนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งพึงเว้นสหายผู้ลามกนั้นไม่พึงเสพด้วยตนซึ่งสหายผู้ชี้บอกความชีพหายผู้ตั้งอยู่ในกรรมอันไม่เสมออธิบายว่าไม่พึงคบด้วยอำนาจของตนด้วยประการชนีถ้าตกอยู่ในอำนาจของคนอื่นไซตนเองอาจจะทำอะไรได้เล่าเพราะถ้าหากว่าเราไปมีคนเลวขนาดนี้เป็นผู้นำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าคนเลวแบบนี้มีอำนาจแล้วจะทำอะไรได้อย่างบางคนครอบครัวเนี่ยนะให้คนมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้นำเนี่ยต้องได้จะได้บุญได้กุศลไหมบอกยากในนิเทศพระสารีบุตรอธิบายว่าคำว่าสหายชั่วสหายชั่วก็คือสหายที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10บอกว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลให้ทำไมเสียข้าวเสียของเปล่าๆไม่มีประโยชน์เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นสหายชั่วแล้วนะเพื่อนชั่วว่าแม้กระทั่งการบูชาการต้อนรับการเชื้อเชิญไม่มีผลนะวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไม่มีทำแล้วก็แล้วกันไปทำชั่วก็แล้วกันไปทำดีก็แล้วแล้วกันไปมันมีแต่แล้วไปแล้วไปไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเห็นไหมไม่เห็นเหลืออะไรเลยดีชั่วที่ทำไปมันก็ไม่เห็นตอนนี้มันมีอะไรเหลือบ้างไม่มีเนี่ยนะอะไรพวกนี้ฟังแล้วปกตินะถ้าธาตุเดียวกันฟังแล้วเห็นด้วยเลยใช่ไหมถ้าเออใช่ตอนนี้มันก็เห็นเหลืออะไรบุญทำก็ทำไปหมดแล้วสิ้นตังไปแล้วเนี่ยนะถ้าเราคดโกงเราก็ได้ของมาแล้วนี่ก็ไม่เห็นมีเสียหายอะไรเป็นต้นแค่เรียกว่าพวกนี้เป็นสหายชั่วโอ้ยสัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีหรอกไอ้วันที่มันเกิดเนี่ยมันก็เกิดเพราะการผสมอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันเจริญขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าโลกหน้าไม่มีตายแล้วมันก็จบกันชีวิตอยู่แค่ขี้เถ้าเพราะฉะนั้นทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ไม่มีประโยชน์หมายความว่าถ้าเราจะทำลายพ่อแม่ก็ไม่บาปทำดีกับพ่อแม่ก็ไม่ได้บุญเทวดาผีสางเทวดามีที่ไหนเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกพรหมโลกไม่มีในที่สุดสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยความรู้ยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ก็ไม่มีในโลกบอกพระพุทธเจ้าไม่มีก็มีต่างชาติกลุ่มต่างชาติเข้ามาจ้างนักวิชาการเมืองไทยให้ไปทำวิจัยว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงในโลกนะก็มีคณะนักวิจัยก็สำรวจทำวิจัยเรียบร้อยแล้วไอ้รุ่นเราอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่ารุ่นหลานเลนต่อไปนี่มาอ่านหนังสือกลุ่มงานวิจัยเรานี่บอกเออใช่เลยนี่ไหมนะก็มีนะมีทุกอย่างนะสมัยนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะเขาวิจัยเขาก็กลุ่มสถาบันหนึ่งก็ออกมาวิจัยว่า ระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนอยู่จริงในโลกเขาว่างั้นต่อไปเนี่ยนะคนเขลาทั้งหลายก็อยากจะเชื่ออยู่แล้วเนี่ยนะก็จะได้ไม่เลื่อมใสสักทีหนึ่งจะได้หมดความเลื่อมใสแล้วก็คนที่อยู่ภายในก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ข่าวร้ายๆออกมาบ่อยๆก็มีคนออกมาปฏิเสธว่าไม่มีจริงเข้าก็เข้าทางเป๊ะเลยเรียบร้อยคืออยากจะเล่าให้ฟังว่ายังไงศาสนาก็หมดเพราะมันช่วยกันคนละไม้คนละมือขนาดนี้จะไปเหลือได้ยังไงนะรุมสกรรมกันขนาดนี้ไม่เหลือโรคเลยนะแล้วของเราทำตัวเฉยๆนี่มันก็ทำลายเหมือนกันนะอ้าวก็เราไม่รู้จักคำสอนนี่เราก็ทำลายคำสอนจากใจเราเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะใจเราไม่มีคำสอนก็ทำลายคำสอนเหมือนกันนั่นแหละอย่าไปว่าใครเลยเราก็เหมือนกันนั่นแหละดูก่อนผู้เป็นเช่นเราเอาตังค์กันตรงไหนเช้าสายบ่ายค่ำอยู่วันหนึ่งถ้าไม่เรียบเจริญกุศลเนี่ยตายฟรีแน่คำว่าสหายผู้ไม่เห็นประโยชน์เนี่ยนะเพื่อนชั่วช้าเลวร้ายขนาดนั้นสหายผู้ไม่เห็นประโยชน์ไม่รู้ผลแห่งดีชั่วไม่รู้ผลบุญเป็นต้นเนี่ยนะห่างได้ห่างเถอะไกลได้ไกลเถอะเพราะอะไรเพราะสหายผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วยยิ่งห่างให้มากๆเลยคือผู้ตั้งอยู่ในความชั่วทางกายที่ไม่สม่ำเสมอความชั่วทางวาจาที่ไม่สม่ำเสมอความชั่วทางใจที่ไม่สม่ำเสมอเช่นอะไรปานาติบาตไม่สม่ำเสมออทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทโกหกส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้ออภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิในสังขารอันไม่เสมอผู้ตั้งอยู่คล้องอยู่แอบอยู่เข้าถึงติดใจน้อมใจไปในเบญจกามคุณอันไม่สม่ำเสมอบุคคลที่ทุจริตด้วยกายวาจาใจล่วงอกุศลกรรมบท10ประการติดข้องในกามทั้งหลายผู้เหล่านี้เรียกว่าไม่เห็นประโยชน์ตั้งอยู่ในธรรมที่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็เป็นผู้ที่แสวงหาอะไรก็คือแสวงหากามถ้าเราได้พวกผู้แสวงหากามนี่ห่างได้ก็ดีเพราะว่ายากที่จะพ้นทุกข์อ่ะนะก็บอกว่าผู้ใดย่อมแสวงหาเสาะหาค้นหากามผู้ประพฤติอยู่ในกามมากมากอยู่ในกามหนักอยู่ในกามเอ็นไปในกามโอนไปในกามอ่อนไปในกามน้อมใจในกามมุ่งกามเป็นใหญ่เรียกว่าผู้ขวนขวายในกามเมื่อไรเราจะใช้แบบนี้แต่เปลี่ยนเป็นอริยสัจใช่ไหมค้นหาอริยสัจประพฤติอยู่ในอริยสัจอยากจะรู้อริยสัจหนักในอริยสัจเอ็นไปหาอริยสัจโอนไปหาอริยสัจอ่อนไปตามอริยสัจน้อมไปในอริยสัจมุ่งอริยสัจเป็นใหญ่เมื่อไรจะเป็นแบบนี้เลยนะเปลี่ยนไปเป็นอริยสัจแทนที่เราพฤติกรรมมันเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนความประสงค์ก็ว่างั้นเปลี่ยนไปเป็นพระนิพพานแทนเนี่ยจะดีขนาดไหนแต่พวกที่ปรารถนากามก็เสาะหารูปได้รูปบริโภครูปด้วยสามารถแห่งตัณหาประพฤติอยู่ในรูปมากๆในรูปหนักอยู่ในรูปเอ็นไปในรูปโอนไปในรูปอ่อนไปในรูปน้อมใจไปในรูปมุ่งรูปเป็นใหญ่ผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ขวนขวายกามหาแต่สีหาเสียงหากลิ่นหารสหาโพธาภะได้โพธาภะบริโภคโพธาภะด้วยสามารถแห่งตัณหาก็ไม่ได้คิดเอาไปทำกุศลอะไรหรอกประพฤติหนักอยู่ในโพธาภะมากๆอยู่ในโพธาภะหนักอยู่ในโพธาภะเอ็นไปในโพธาภะโอนไปในโพธาภะอ่อนไปในโพธาภะน้อมใจไปในโพธาภะมุ่งโพธาภะเป็นใหญ่ผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ขวนขวายในกามบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าเป็นคนที่ประมาทผลประมาทคืออะไรก็คือปล่อยจิตไปในกายทุจริตเรียกว่าเปิดใจเต็มที่ในการทำความชั่วด้วยกายวาจาและใจปล่อยใจไปเต็มที่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือเวลาทำกุศลก็ทำแบบไม่เอื้อเฟื้อทำแบบสักไปทีไม่ทำเนืองๆทำเลิกทำเนี่ยนะหมายความว่าเลิกทำซะหน่อยแล้วก็เลิกอะไรแบบนี้ประพฤติย่อหย่อนปลงฉันทะทอดธุระทอดธุระก็คือไม่เอามาเป็นธุระเลยไม่เสพไม่เจริญไม่ทำให้มากไม่ตั้งใจไม่ประกอบเนืองๆในการบำเพ็ญธรรมะฝ่ายกุศลเป็นคนที่ประมาทกิริยาที่ประมาทความเป็นผู้ประมาทเห็นปานนี้เรียกว่าคนประมาทคนประมาทก็คือคิดว่าคงกลุ่มที่ตายไม่เป็นนะคิดว่าตัวเองไม่ตายคำว่าไม่ควรเสพผู้ขวนขวายและคนประมาทด้วยตนเองแปลว่าไม่ควรเสพไม่ควรอาศัยไม่ควรร่วมไม่ควรส่องเสพไม่ควรเอื้อเฟื้อประพฤติไม่ควรเต็มใจประพฤติไม่ควรสมาทานประพฤติกะคนผู้ขวนขวายและคนประมาทแปลภาษาไทยว่าห่างได้ห่างก็ดีเนี่ยนะร้อยโยชน์พันโยชน์ห่างได้พิเศษจะได้พ้นทุกข์เนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะดูเหมือนดีในตอนต้นแต่ว่ามันเดือดร้อนในตอนปลายสมมตินะถ้าคิดง่ายๆว่าการเกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ก็คือคนหลอกลวงเราเอาไปประหาร ถ้าแค่ประหารแค่ตัดคอก็ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่มันถูกประหารอีกกี่ภพกี่ชาติฉันใดการคบกับเพื่อนชั่วเพื่อนเลวสหายเลวก็เหมือนกันเราจะต้องตายอีกกี่ภพกี่ชาติเนาะต้องไปหลังน้ำตาอีกกี่ภพกี่ชาติเนาะเราจะต้องไปเสียน้ำตามากกว่าน้ำทะเลอีกหรือเราจะต้องไปเสียเลือดมากกว่าน้ำทะเลอีกหรือเราจะต้องไปเหงื่อท่วมเดือดร้อนมากกว่าน้ำทะเลอีกหรือนั้นสังสารวัฏเนี่ยมันไกลแบบนั้นเนี่ยนั้นถ้าเราไม่ห่างคนเหล่านั้นยากที่จะพ้นทุกข์หรือว่าเราไม่ปรารถนาหรือว่าเราไม่ต้องการความสุขนะเรียกว่าทอดอะไรในความสุขได้ก็ตามใจกันแล้วกันขอให้ตามทางคนเหล่านั้นนะขอให้พึงประสบความสุขบ้างเป็นครั้งคราวว่างั้นแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วบุคคลที่คบคนผ่านทั้งหลายยากที่จะได้ประสบสุขอย่างที่ว่าเนี่ยนะในโลกนี้จริงๆแล้วผู้ที่สุขมากหรือทุกมากนี่ก็โลกในสมัยที่ค่อนข้างเพียบพร้อมแบบนี้นะแต่ถามว่ายุคต่อๆไปวัตถุดิบของโลกมันเผาผลาญหมดเกือบหมดไปเนี่ยนะเช่นน้ำมันสูบเอามาใช้หมดพลังงานเอามาใช้หมดวัตถุดิบป่าไม้เป็นต้นมันหมดทุกอย่างหมดอะไรจะเกิดขึ้นเดือดร้อนกันหมดเมื่อเดือดร้อนกันหมดแล้วจะอยู่ในสภาพไหนกันเนี่ยมิคสันยีจะไปไหนเนี่ยนะเข็นฆ่ากันล้างบางเลยแหละก็พันถ้าเราคบบุคคลที่ประมาทเนี่ยนะชีวิตของเราในที่สุดก็ปกติก็ประมาทอยู่แล้วไปคบคนที่ประมาทแล้วก็ฟังแต่คนที่ประมาทพูดคุยกับคนประมาทใช้ชีวิตอยู่กับคนประมาทในที่สุดเราก็เอามาบอกว่ายังไงก็เจริญกรุณาให้ตัวเองบ้างเถอะเอ้ากรุณาแล้วอะไรขอให้เราพ้นทุกข์ขอให้เราพ้นทุกข์เพราะยังไงมันก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าอยู่แล้วนะสงสารตัวเองบ้างเถอะมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะแต่ทุกแค่ชาตินี้ของมาว่าชาตินี้มันไม่น่าหนักใจหรอกมันเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญกันขนาดนี้ไม่น่าหนักใจแต่ชาติหน้านี่สิชาติหน้าก็ไม่น่าห่วงเพราะเรานับถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมชาติหน้าก็น่าจะไปดีไอชาติเลยไม่มีพระพุทธเจ้าไปแล้วจะทำไงดีเพราะพระพุทธเจ้าจะห่างเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราห่างพระพุทธเจ้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะเพราะตอนนี้ก็ถือว่าต้นหน่อยตอนเหลือก็ปลายแล้วก็แผ่วไปเรื่อยอันถ้าเกาะพระรัตนตรัยไว้ไม่ดีนี่ก็ห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยห่างทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้ใจชนิดไหนจะเข้ามาแทนที่เนี่ยนะมันถ้าเราห่างบัณฑิตทั้งหลายคนไหนจะเข้ามาแทนที่ล่ะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเชื่อเถอะไม่ยอมเหงาอยู่คนเดียวหรอกถามว่าถ้าไม่ยอมเหงาอยู่คนเดียวคบใครล่ะคะนี่พุทธังสรณังคัจฉามิคิดถึงอย่างนี้หรือเปล่าขอให้อย่างนี้ก็ขออย่างชั่วหน่อยคาถาที่24ได้ยินว่าในการก่อนมีพระปัจเจกโพธิสัตว์8องค์บวชแล้วในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านเหล่านั้นบำเพ็ญขตปัจจาขตวัดแล้วเกิดในเทวโลกอันนี้อยู่ในสัมปชัญญะบัพพานะขตปัจจาขตวัดเนี่ยนะก็คือวัดในการนำกรรมฐานไปวัดในการนำกรรมฐานกลับบริหารกรรมฐานอย่างต่อเนื่องนั่นเองเมื่อท่านทำบุญแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก่อนนู้นพระราชาก็ให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนั่งก็หมายความว่าพระปัจเจก8รูปใช่ไหมอีกหลายรูปก็ไปบรรลุหมดแล้วอีกรูปหนึ่งก็มัวแต่เป็นพระราชาผู้ที่เป็นพระราชาโดยมากพวกเป็นหัวหน้าเนี่ยนะมัวแต่เป็นพระราชาเพลิดเพลินตอนนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เลยจะมาโปรดหัวหน้าอดีตเป็นหัวหน้าตอนนี้ไอ้พวกนำหน้านี่บรรลุหลังทั้งหมดเลยนะนี่พระราชาก็ให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้านั่งแล้วก็ตรัสว่าพวกท่านชื่อว่าอะไรพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทูลว่าดูก่อนมหาบพิตรพวกอาตมาชื่อว่าพหูสูตรแปลว่าผู้ฟังมากพระราชาก็มีพระราชหฤทัยยินดีว่าเราชื่อว่าสุตะพรหมทัตเราไม่อิ่มด้วยความอิ่มด้วยสุตะเอาเถิดเราจะฟังพระสัทธรรมเทศนาอันมีนัยยะวิจิตในสำนักของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นว่าชอบฟังอยู่แล้วแหมพอชื่อว่าพหูสูตรนี่เยี่ยมเลยดีๆก็เลยถวายน้ำทักษิโณทกอังคาแล้วในที่สุดแห่งภัตตกิจรับบาตรของพระสังฆเถระไหว้แล้วก็ประทับนั่งข้างหน้าพระพงศ์ก็ตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านแสดงธรรมกถาเถิดพระปัจเจกก็ทูลว่าขอมหาราชจงมีความสุขสิ้นราคะเถิดแล้วก็ลุกไปเนี่ยพระหูสูตรเขาพูดแค่นี้พอละเอาขอให้มีความสุขนะให้หมดราคะได้พอละแล้วก็ลุกไปพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบอกพระองค์นี้ไม่ใช่พระหูสูตรพูดอะไรพูดสองคำว่างั้นขอให้มีความสุขให้หมดราคะเนี่ยเหรอพหูสูตรไม่เข้าใจเลยพระองค์ก็คิดว่าจักธรรมเทศฟังเดี๋ยวฟังองค์ที่สองก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นิมนต์มาฉันใหม่ครับนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็พูดอย่างเงี้ยจนถึงลำดับองค์ที่หนึ่งบอกว่าขอให้มีความสุขสิ้นราคะองค์ที่สองก็บอกว่า วันที่สองบอกขอให้มีความสุขขอให้สิ้นโทสะองค์ที่สามก็บอกขอให้มีความสุขขอให้สิ้นโมหะองค์ที่สี่ก็บอกขอให้มีความสุขขอให้สิ้นคติองค์ที่ห้าบอกขอให้สิ้นขอให้มีความสุขขอให้สิ้นวัตตะองค์ที่หกก็บอกว่าขอให้สิ้นขอให้มีความสุขขอให้สิ้นอุปธิอีกองค์สุดท้ายองค์ที่เจ็ดก็บอกว่าขอให้มีความสุขให้สิ้นตัณหาแล้วก็ลูกกันกลับไปหมดเอ๊ะยังไงเนี่ยพระราชาก็เลยคิดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านี้กล่าวว่าอาตมาเป็นพหูสูตรแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นไม่มีคาถาวิจิตรเลยไม่เห็นอธิบายอะไรเลยบอกหุ่นห้วนแล้วก็ไปแล้วก็บอกว่าพหูสูตรคำที่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเนี่ยกล่าวแล้วมีประโยชน์อะไรมันดียังไงนะมาพูดว่าเนี่ยนะขอให้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นคติสิ้นวัตตะสิ้นอุปธิสิ้นตัณหาดียังไงเนาะก็เลยตึกเอาคำเหล่านี้มาเพ่งพิจารณาอยู่ว่าจงสิ้นราคะพระองค์ก็ทราบว่าถ้าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นกิเลสทั้งหลายอย่างอื่นก็เป็นอันทุกอย่างอื่นก็เป็นอันสิ้นหมดแล้วงั้นก็เลยพอพระทัยว่าสมณะเหล่านี้เป็นพหูสูตรตรงๆจริงๆพหูสูตรขนานแท้ก็เป็นอย่างนี้แหละกระวันนักเรียนมากเรียนแท้จริงมันต้องเรียนแบบนี้สิจริงจะถูกว่างั้นเรียนจนสิ้นราคะเรียนจนสิ้นโทสะสิ้นโมหะเนี่ยเรียนแท้พระหูสูตรแท้เลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้ชี้แสดงแผ่นดินหรือแสดงอากาศด้วยนิ้วมือก็ไม่ใช่ว่าเป็นอันชี้แจงแต่ประเทศศักดิ์ที่นิ้วมือชี้ลงไปแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นอันชี้แสดงแผ่นดินและอากาศเหมือนกันฉันใดพระสมณะเหล่านี้เมื่อแสดงอัดองค์ละข้อก็เป็นอันชี้แสดงอัดอันหาประมาณมิได้ฉันนั้นเท้าเธอปรารถนาความเป็นพระหูสูตรก็เลยคิดว่าชื่อเมื่อไรเนาะเราจะได้เป็นพหูสูตรอยากเป็นพหูสูตรแบบนี้จะได้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นคติสิ้นวัตตะสิ้นอุปธิสิ้นตัณหาสิ้นวัตทุกข์เนี่ยแหมวันไหนนะเราจะเป็นพหูสูตรแบบนี้สักทีหนึ่งก็จะรู้ว่าพหูสูตรในที่นี้เน้นที่การปฏิบัติเนี่ยนะเน้นที่การเจริญไม่ได้เน้นที่น้ำท่วมทุ่งไม่ได้เน้นตรงนั้นท่านก็สละราชสมบัติบวชแล้วก็เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าพหุสุตตังธรรมทรังพระเฉทะมิตตังอุลารังปฏิภาณวันตังอัญญายะอัฏฐานิวินัยะกังขังเอโกจเรคคะวิสานกัปโปบุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพหุสูตรทรงธรรมผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมมีปฏิภาณรู้จักประโยชน์ทั้งหลายกำจัดความสงสัยได้แล้วเพิ่งเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นเนี่ยนะพันแสดงว่าพหูสูตรตรงนี้บอกว่ามีอยู่2ประเภทด้วยกันพหูสูตรมีอยู่2พวกคือพหูสูตรทางปริยัติโดยเชี่ยวชาญเนื้อความในพระไตรปิฎกผู้ที่แตกฉานในพระไตรปิฎกก็เรียกว่าเป็นพหูสูตรทางปริยัติส่วนพหูสูตรอย่างที่2เรียกว่าพหูสูตรทางปฏิเวทเพราะอะไรพหูสูตรที่บรรลุมรรคผลวิชาอภิญญาที่ตนบรรลุแทงตลอดแล้วเนี่ยนะแทงตลอดอริยมรรคด้วยการเจริญแทงตลอดอริยผลด้วยการทำให้แจ้งนั้นก็เป็นพหูสูตรทางปริยัติและทางปฏิเวทเรียนมากกับบรรลุนะผู้มีอาคมมาแล้วก็คือผู้ทรงธรรมประกอบด้วยกายกรรมนะทรงธรรมก็คือมีกายกรรมอันเป็นธรรมนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันยิ่งเชื่อว่าผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมเพราะว่ามียุตตปฏิภาณต่อไปนะผู้มีอาคมก็คือผู้มีปริยัติที่ได้มาแล้วหรือมีอธิคมการบรรลุเรียกว่าผู้ทรงธรรมส่วนผู้ที่ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันยิ่งเรียกว่าผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมส่วนผู้มียุตตะปฏิภาณมุตตะปฏิภาณผู้ที่มียุตตะมุตตะปฏิภาณชื่อว่าผู้มีปฏิภาณปฏิภาณ3อย่างด้วยอำนาจปริยัติปฏิภาณด้วยอำนาจปริปุจฉาแล้วก็ด้วยอำนาจอธิคมกล่าวโดยย่อสรุปว่าคำว่าปฏิภาณโดยปริยัติก็คือปริยัติย่อมแจ่มแจ้งแก่มิตรใดมิตรนั้นชื่อว่าปริยัติปฏิภาณการสอบถามย่อมแจ่มแจ้งแก่มิตรใดผู้สอบถามผู้ที่เรียนปริยัติมากเนี่ยนะเรียกว่าพวกปริยัติปฏิภาณส่วนผู้ที่ถามสอบถามอัตถญาณลักษณะฐานะฐานะอฐานะมิตรนั้นชื่อว่าปริปุจฉาปฏิภาณส่วนธรรมะมีมรรคเป็นต้นที่มิตรใดบรรลุแล้วมิตรนั้นชื่อว่าปฏิเวทปฏิภาณเรียกว่าปฏิภาณเนี่ยนะเฉียบแหลมปฏิภาณเฉียบแหลมเพราะปริยัติเพราะสอบถามเพราะการบรรลุ บุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรเนี่ยนะก็ทั้งปริยัติปฏิเวทผู้ที่ทรงธรรมทรงธรรมก็คือทรงปริยัติธรรมเป็นต้นผู้ยิ่งด้วยคุณธรรมก็คือยิ่งด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันยิ่งมีปฏิภาณทั้งโดยปริยัติปริปุจฉาและปฏิเวทเห็นปานนั้นนะก็เรียกว่าให้คบนะให้คบท่านแบบนั้นอ่ะแต่นั้นรู้จักประโยชน์ทั้งหลายมีอเนกประการต่างด้วยประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพราะถ้าเราคบกับท่านเหล่านั้นเราจะรู้เลยว่าอะไรคือประโยชน์ตนอะไรคือประโยชน์คนอื่นอะไรเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายตนและคนอื่นอะไรเป็นประโยชน์ปัจจุบันอะไรเป็นประโยชน์ในชาติหน้าอะไรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมิตรเหล่านั้นจะบอกเรามิตรเหล่านั้นจะแนะนำให้เรารู้อะไรเป็นประโยชน์เป็นต้นนั่นเองจากนั้นก็กำจัดความสงสัยในประโยชน์เหล่านั้นในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนะก็คือสอบถามจนได้รับความรู้ความเข้าใจจนไม่สงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนั่นเองนะแล้วก็นำออกซึ่งความสงสัยทำกิจทั้งปวงบรรลุอริยสัจแล้วเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกในจุลนิเทศอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าควรคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมมีคุณอันยิ่งมีปฏิภาณรู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้วกำจัดความสงสัยพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดนั้นอธิบายว่าผู้เป็นพหูสูตรนั้นคือใครคือผู้ที่ได้สดับมาเป็นผู้ทรงธรรมที่ได้สดับมาแล้วสั่งสมธรรมที่ได้สดับมาแล้วธรรมะเหล่าใดที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเห็นปานนั้นเป็นธรรมะที่มิตรนั้นได้สดับมากทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีนี่เรียกว่าคนที่เป็นพหูสูตรจำแม่นจำเยี่ยมเหมือนกันแต่เข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าจำเอามาเป็นท่อนๆเป็นตอนๆนะหมายความว่ารวบทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเข้าใจอย่างทะลุปลุกโปร่งเรียกว่าทรงจำคล่องปากขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิจำไว้ได้นี่ก็ดีบางคนเนี่ยฟังเยอะแต่จำไม่ได้บางคนเนี่ยฟังมากจำได้แต่ไม่คล่องปากตะกุกตะกักอยู่นั่นแหละบางคนเนี่ยฟังมากจำได้คล่องปากแต่ว่าให้ตรึกในใจเอามาคิดไม่ได้บางคนเนี่ยนะสดับมากทรงจำคล่องปากขึ้นใจจำได้คิดในใจแต่ไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าผู้ที่เป็นพหูสูตรเนี่ยจะมีคุณสมบัติฟังก็มากจำก็เยอะชำนาญคล่องปากแล้วก็ขึ้นใจหมายความว่านึกเมื่อไหร่ก็นึกได้แล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจบทพยัญชนะที่ศึกษามาอย่างเป็นอย่างดีเรียกว่าผู้ที่เป็นพหูสูตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นควรคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรเช่นนั้นบทว่าธรรมะทรังผู้ทรงธรรมก็คือทรงอะไรทรงสุตะเคยะไวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละแปลภาษาไทยว่าทรงพระไตรปิฎกควรคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรผู้ทรงธรรมความว่าควรคบควรเสพแปลว่าเข้าไปเสพร่วมเสพในที่นี้ก็ไม่ได้แบบจะไปคิดไอ้อกุศลน่ะนะหมายความว่ามีการเกี่ยวข้องกันด้วยการพูดปะพบปะสนทนาฟังเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าเกี่ยวข้องกันด้วยการเห็นการฟังก็ฟังอะไรก็ฟังคำสอนเหล่านี้นี่แหละส่วนมิตรผู้ยิ่งก็คือมิตรผู้ยิ่งด้วยศีลเนี่ยนะคือท่านมีศีลอันยิ่งสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็ควรคบมิตรผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติญาณทัศนะแต่เชื่อไหมถ้าจะกล่าวไปแล้วที่ฟังเนี่ยนะก็ฟังมาสองสามเรื่องเนี่ยนะอาเสวนาจะพาลานางปันติตานันจะเสวนาก็มีอยู่เท่านี้แหละตามมงคลที่เราสวดว่าเออใครทำไมไม่ควรคบแล้วมันเสียหายเลวร้ายยังไงคบบัณฑิตแล้วบัณฑิตจะพาไปไหนมันดียังไงนั่นแหละก็อธิบายสองมงคลนั่นแหละคำว่าผู้มีปฏิภาณเนี่ยนะในมหานิเทศอธิบายพิสดารขอไปจุลนิเทศอธิบายเพิ่มเติมว่าบุคคลผู้มีปฏิภาณนี่มีอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งคือผู้ปฏิภาณโดยปริยัติประเภทที่สองปริภาณโดยปริปุจฉาการสอบถามอย่างที่สามก็เรียกว่าปฏิภาณโดยการแทงตลอดอริยสัจหรือการบรรลุมรรคผลอธิบายว่าบุคคลผู้มีปฏิภาณเพราะปริยัตินั้นเป็นไฉนตอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เล่าเรียนพระพุทธพจน์คือสุตะเคยะไวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างในโพธิปักยกตัวอย่างคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9ธรรมะเนี่ยย่อขยายได้ไหมพระไตรปิฎกย่อขยายได้ไหมได้นับหนึ่งก็ได้เรียกว่ามีรสเดียวคือวิมุตติรสคำสอนพุทธเจ้านับสองก็ได้เรียกว่าธรรมกับวินัยเรียกสามก็ได้ปฐมพุทธพจน์ เรียกว่าปฐมพุทธพจน์ปัจฉิมพุทธพจน์แล้วก็มัชฌิมท่ามกลางพุทธพจน์หรือไม่ก็วินัยพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเรียกว่าโดย3โดย5โดย5ก็คือทีมสังอังคุทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตังคุตและคุทธกนิกายถ้านับ9ก็คือคำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9มีสุตตะเคยะเป็นต้นแล้วถ้านับเยอะกว่านั้นก็ 84,000 โดยธรรมขันธ์อันผู้ที่เรียนมากแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบอย่างงี้เค้าเรียกว่าปฏิภาณเพราะการเรียนพระปริยัติเนี่ยนะส่วนผู้ที่มีปฏิภาณเพราะปริปุจฉาก็คือสอบเป็นคนที่ในโลกเนี้ยไต่ถามในอรหัตผลเป็นผู้สอบถามในอริยมรรคมีองค์8เป็นผู้ที่สอบถามในลักษณะของความไม่เที่ยงลักษณะของความเป็นทุกข์ลักษณะของความเป็นอนัตตาลักษณะเหตุและไม่ใช่เหตุลักษณะฐานะอฐานะคือฟังว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เป็นคนที่สอบถามมากพระพุทธพจน์ย่อมแจ่มแจ้งแก่บุคคลนั้นเพราะอาศัยการไต่ถามนี้ชื่อว่ามีปฏิภาณเพราะปริปุจฉาเรียกว่าคล่องเลยเข้าใจเลยส่วนบุคคลที่3บุคคลผู้มีปฏิภาณโดยการบรรลุเป็นไฉนคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้บรรลุสติปัฏฐาน4บรรลุสัมมาปัฏฐาน4บรรลุอิทธิบาท4บรรลุอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อริยมรรค4สามัญญผล4ปฏิสัมภิทา4อภิญญา6อันนี้หมายความว่าเจริญแล้วบรรลุเลยนะปฏิบัติตามครับโดยการเรียนพหูสูตรเรียนไม่เยอะก็จริงโดยปริยัติเรียนมากเรียนน้อยไม่สำคัญแต่ที่สำคัญตรงนี้ก็คือในเรียนแล้วบรรลุอ่ะนะเพราะฉะนั้นผู้นั้นรู้อัดรู้ธรรมรู้นิรุตรู้อัดก็แจ่มแจ้งรู้ธรรมก็แจ้งรู้นิรุตก็แจ่มแจ้งเรียกว่าญาณในปฏิสัมภิทา3ก็เรียกปฏิภาณปฏิสัมภิทาเนี่ยนะนอกอัตถปฏิสัมภิทาก็คือญาณที่รู้ในผลธรรมปฏิสัมภิทาก็คือญาณที่รู้ในเหตุนิรุตติปฏิสัมภิทาก็คือรู้ในการเอามาแสดงเอามาพูดเอามากล่าวบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยส่วนปฏิภาณปฏิสัมภิทาก็คือรอบรู้ญาณ3อย่างข้างต้นนั่นแล้วเนี่ยนะเรียกว่าปฏิภาณมันเรียกว่าประสงค์จะรู้อัดก็แจ่มแจ้งประสงค์จะรู้ธรรมก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุตก็แจ่มแจ้งเรียกว่าใส่ใจไปตรงไหนรอบรู้ไปหมดเลยเรียกว่าผู้ที่มีปฏิภาณพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบแล้วด้วยปฏิภาณนะปฏิสัมภิทาเพราะเหตุนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นชื่อว่ามีปฏิภาณผู้ใดไม่มีปริยัติไม่มีปริปุจฉาไม่มีอธิคมบททำอะไรจะแจ่มแจ้งแก่บุคคลนั้นเล่าตรงนี้แปลว่าอะไรเน็บมาหน่อยหนึ่งเรียนก็ไม่เรียนถามก็ไม่ถามบรรลุอะไรก็ไม่มีแล้วจะมารู้อะไรบ้างมานั่งส่องเทียนตรงไหนว่างั้นน่ะส่องเทียนจะรู้ได้ยังไงว่างั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นจะต้องคบมิตรผู้มีคุณอันยิ่งมีปฏิภาณนะให้คบมิตรผู้เป็นปหูสูตรมีคุณอันยิ่งมีปฏิภาณเพราะว่ารู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้วพึงกําจัดความสงสัยเสียได้ต้องรู้จักประโยชน์ก็ประโยชน์มีอะไรบ้างเขาบอกรู้ทั่วถึงรู้ยิ่งทราบเทียบเคียงพิจารณาให้แจ่มแจ้งทําให้ปรากฏซึ่งประโยชน์ตนนี่ควรมีประโยชน์อะไรบ้างผู้อื่นควรได้รับประโยชน์อะไรบ้างทั้งประโยชน์ตนและคนอื่นถ้าประโยชน์ตนของคนอื่นคือประโยชน์อะไรประโยชน์ปัจจุบันโปรดประโยชน์สัมปรายภพแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อรู้ประโยชน์อย่างนี้ก็พึงกำจัดปราบละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ไม่มีซึ่งความสงสัยว่างั้นถ้ารู้ประโยชน์แล้วก็จะกำจัดความสงสัยออกไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้วพึงกำจัดความสงสัยเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรกสรุปว่าควรคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรผู้ทรงธรรมมีคุณอันยิ่งคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะมีปฏิภาณรู้จักประโยชน์ทั้งหลายแล้วเมื่อคบกับท่านเหล่านั้นตัวก็จะได้รู้จักประโยชน์เมื่อรู้จักประโยชน์ก็กำจัดความสงสัยเสียได้เที่ยวไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตรัสรู้แต่ผู้เดียวไปเหมือนกับหน่อแรกนั้นจึงเป็นผู้พูดจริงเชื่อมคำสัตย์ต่อคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อถือได้ไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนแก่โลกเว้นทั่วงดเว้นออกไปสลัดไปหลุดพ้นพรากไปจากฐานะแห่งเครื่องประดับมีจิตใจปราศจากเหตุแดนก็เพราะว่าไม่มีอาลัยเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมเป็นที่เพิกถอนแห่งอาลัยสรุปว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ทำความพอใจซึ่งการเล่นความยินดีและกามสุขในโลก ไม่อาลัยเว้นจากฐานะแห่งเครื่องประดับเป็นผู้พูดจริงพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดฉะนั้นเนี่ยนะก็บรรลุอีกองค์หนึ่งคาถาที่25ว่าไปพาราณสีนี่คงจะต้องไปคิดถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าให้เยอะๆหน่อยว่ารายละเอียดพาราณสีอย่างนั้นนะเพราะว่าถือว่าพาราณสีเป็นเมืองหลวงของอินเดียโบราณเนี่ยนะเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่มากพระเจ้าในกรุงพาราณสีพระราชาพระนามว่าวิภูสกะพรหมทัตเสวยข้าวยาคูคือข้าวต้มหรือพระกยาหารแต่เช้าตรู่เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงให้ตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับนานาชนิดพระองค์ส่องพระวรกายทั้งสิ้นในพระฉายใหญ่แล้วแต่งตัวเสร็จก็ไปส่องกระจกทรงเอาเครื่องประดับที่ไม่ต้องการออกเสียให้พนักงานตกแต่งด้วยเครื่องประดับอย่างอื่นหมายความว่าแต่งตัวเสร็จไปส่องยืนหน้ากระจกไม่ถูกใจออแต่งใหม่ในวันหนึ่งเมื่อพระองค์ทำอย่างนั้นก็ถึงเวลาเสวยพระกยาหารเที่ยงทานข้าวต้มเสร็จเสวยข้าวต้มเสร็จแต่งตัวไปจนถึงเที่ยงเสร็จแล้วครั้งนั้นพระองค์ก็ยังตกแต่งไม่เสร็จเลยถึงทรงเรียกว่าก็ทรงโภคพระพระเศียรด้วยผืนผ้าเสร็จแล้วก็เข้าไปที่บรรทมกลางวันใช่เสวยเสร็จฉันเสวยเสร็จนอนก่อนดีกว่าก็เลยลุกขึ้นกระทำอย่างนั้นอีกก็ไปแต่งตัวใหม่เนี่ยนะพอพักผ่อนตื่นมาเสวยเสร็จพักผ่อนเรียบร้อยนอนเสร็จก็ไปแต่งตัวใหม่อาทิตย์ก็ดับเนี่ยนะแต่งตั้งแต่เที่ยงเลยนะแต่บ่ายๆหน่อยนะจนค่ำนี่ก็แต่งยังไม่เสร็จวันที่สองก็อย่างนี้อีกวันที่สามก็อย่างนี้อีกใครขนาดนี้บ้างเนาะเรานี่ไม่เคยแต่งตัวกันขนาดนี้นะแต่งแล้วรอแล้วรออีกนะหลายคนสามีบางคนโบนจริงๆมันจะแต่งอะไรกันนักหนาขนาดนั้นรอไม่มาสักทีหนึ่งนะแต่งอยู่นั่นแหละพังก็วันที่หนึ่งก็แล้ววันที่สองก็แล้วพระองค์ก็ขวนขวายแต่การตกแต่งอย่างนั้นจนเกิดโรคปวดหลังอ่ะที่ดูให้คนแต่งให้เนี่ยนะนั่งแต่งตัวก็ปวดหลังเลยนะแต่งเสร็จก็ไปยืนส่องกระจกส่องกระจกไม่ถูกใจแต่งใหม่ต้นปวดหลังเลยอ่ะพระองค์ก็เลยมาฉลาดแล้วปวดหลังก็ฉลาดขึ้นนะคะเนี่ยตอนแรกก็เคล้าใช่ไหมอยากงามมากพอแต่งเสร็จก็เลยโอ้โถเอ้ยเรานี่มัวแต่ตกแต่งหมดเรี่ยวหมดแรงหมดเลยนะแต่งก็หมดแรงก็ไม่พอใจในเครื่องประดับที่สมควรเรียกว่าเอาเครื่องประดับเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ทุกชุดเลยนะเอามาลองไม่เข้าในความคิดเอามาเข้าใจแล้วว่าพระราชานี้รูปไม่หล่อแน่นอนก็แต่งยังไงมันก็ไม่เข้ากับตัวใช่ไหมเอาเครื่องประดับยังไงก็ไม่เข้ากับตัวก็เลยโอ้ไม่เห็นถูกใจเลยก็เลยบอกโอ้ไม่มีเครื่องประดับไหนที่สมควรเลยเพราะอะไรก็ไม่พอใจในเครื่องประดับยังความโลภให้เกิดขึ้นอีกนี่ขนาดแต่งชุดไหนก็ยังไม่ถูกใจต้องการไอ้ชุดยิ่งกว่านี้อีกแหมความโลภนี่มันก็ไม่เคยพอไม่เคยหยุดเคยย่อนเลยนะก็เลยไอ้ความโลภนี่แหละมันทำให้ตกนรกมานะท่านคิดเก่งนะท่านคิดนะตอนที่เมากับการแต่งตัวนี่ก็เมา 3-4 วันจนปวดหลังหมดก็คิดดูนั่งแต่งตัวอย่างเดียวเนี่ยคนแต่งใส่มันเมื่อยเต็มทีเหมือนกันนะสงสารคนแต่งเหมือนกันแล้วก็เบื่อเต็มทีแล้วว่าไอ้ตัวโลภนี่แหละไอ้ตัวที่ติดใจในเครื่องประดับนี่แหละจะทำให้ตกนรกเกิดเป็นไปรสุรกายและเดรัจฉานทั้งหลายดูนกกระยางนี่แต่งตัวซะขาวโพลนหมดเลยไงเนี่ยก็เลยเห็นโทษแล้วไม่เอาละแต่งซะถ้าแต่งงามจริงๆก็เท่านกยูงแหละเคยเห็นนกยูงไหมแต่งถ้าลวดลายวิจิตรพิสดารเหลือเกินเนี่ยแต่งอย่างมากก็แต่งได้เท่านกยูงอ่ะนะรำแพนแล้วก็งามเมาในลีลาของตัวเองอีกนั่นแหละทั้งก็ถ้าว่าแต่งยังไงก็สู้เดรัจฉานไม่ได้ไหมไอ้ยิ่งแต่งมันก็ยิ่งในที่สุดไปไหนเราก็โอ้ยเอาเธอพอแล้วข่มความโลภดีกว่าสละราชสมบัติบวชอะไรเงี้ยแต่งตัวจนบวชอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือคนที่มีอุปนิสัยเนี่ยแต่งตัวยังสังเวชเลยคิดดูขอให้มีอุปนิสัยมีอัธยาศัยขอให้สั่งสมบุญให้ดีเธอเนี่ยนะอินทรีย์บารมีแก่กล้าไปอยู่ตรงไหนก็พร้อมที่จะบรรลุได้นี่ขนาดแต่งตัวก็ยังออกบวชได้เลยคนอื่นแต่งรู้แต่งเท่าไหร่ก็ยังเฉยๆอย่างนั้นในที่สุดท่านก็เจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณแล้วก็อุทานว่าบุคคลไม่พอใจในการเล่นความยินดีไม่พอใจในกามสุขในโลกแล้วไม่เพ่งเล็งอยู่เว้นจากฐานะแห่งการประดับมีปกติกล่าวคำสัตว์พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นนะเรียกว่าไม่พอใจในกามสุขทั้งหลายก็คือสุขในอะไรสุขในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะวัตถุกามทั้งหลายเรียกว่าสุขเพราะเป็นอารมณ์เป็นต้นของความสุขเรียกว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปมีอยู่ความสุขติดตาม นะความสุขติดตามความสุขก็เพราะมีรูปที่ตัวเองปรารถนาก็ยังมีความสุขถามว่าถ้ารูปที่ตั้งแห่งความปรารถนาหมดไปล่ะทุกอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ไม่พอใจไม่ทำความพอใจละการเล่นการยินดีในกามสุขเหล่านั้นอย่างนี้แล้วไม่ถือสิ่งนั้นว่าก่อความเดือดร้อนไม่ถือสิ่งนั้นว่าเป็นสาระเนี่ยนะก็ไม่ได้ถือรูปเป็นต้นว่าเป็นสาระแล้วไม่เพ่งเล็งไม่มีความอยากไม่มีความทะเยอทะยานนะเว้นจากฐานะแห่งการประดับก็คือการประดับของคารวาสกับการประดับของบรรพชิตเนี่ยอย่าคิดว่าพระไม่แต่งตัวนะไม่มีอะไรเลยคารวาสประดับก็คืออะไรประดับผ้าสาดกผ้าโพกดอกไม้ของหอมเป็นต้นส่วนเครื่องประดับของบรรพชิตก็มัวแต่แต่งบาทอยู่นั่นแหละนะถักถลกบาทอยู่เป็นเดือนๆไม่เสร็จสักทีถักรื้อๆถักๆรื้ออยู่นั่นแหละนะแต่งขาบาทเล้าทั้งเล้าถักเล้าทำเสร็จนะครับไม่ถูกใจเอาใหม่อยู่นั่นแหละบางทีโอ้ยสลกบาทกับขาบาทเป็นเดือนๆไม่เสร็จซักทีเนี่ยนะบอกโอ้ยแล้วใครไปชมใครใครจะไปดูของใครกันนักกันนาเนาะงั้นในจุลนิเทศอธิบายว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ทำความพอใจในการเล่นความยินดีและกามสุขในโลกไม่อาลัยเว้นจากฐานะแห่งเครื่องประดับเป็นผู้พูดจริงพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดอธิบายว่าการเล่นมีสองอย่างนะก็คือการเล่นทางกายกับการเล่นทางวาจาส่วนความยินดีก็คือความยินดีเครื่องเป็นผู้ไม่กสันส่วนกามสุขกามสุขคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้ห้าประการเป็นไฉนรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักยั่วยวนชวนให้กำหนัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสใดอาศัยกามคุณ5ประการนี้เกิดขึ้นสุขโสมนัสนี้เรียกว่ากามสุขพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ท่านบอกว่าไม่พอใจในกามสุขเนี่ยนะก็คำว่าไม่พอใจไม่ใช่แปลว่าโกรธนะแปลว่าเห็นโทษของกามสุขทั้งหลายก็ไม่ทำความพอใจในกามสุขก็คือไม่ทำความพอใจไม่อาลัยก็คือไม่ทำความพอใจซึ่งการเล่นการยินดีในกามสุขในโลกเป็นผู้ไม่มีอาลัยคือละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีเรียกว่าไม่ทำความพอใจไม่มีอาลัยเกี่ยวกับเครื่องประดับเนี่ยมาดูเครื่องประดับพอเครื่องประดับของคฤหัสถ์กับเครื่องประดับของบรรพชิตเครื่องประดับของคฤหัสถ์เป็นยังไงก็บอกว่าเครื่องประดับของคฤหัสถ์เป็นไฉนผมนะแต่งผมแต่งหนวดแต่งดอกไม้แต่งของหอมเครื่องรูปไล่เครื่องประดับเครื่องแต่งตัวแต่งผ้าแต่งเครื่องประดับศีรษะผ้าโพกเครื่องอบเนี่ยนะเครื่องนวดเครื่องนวดเครื่องอาบน้ำเครื่องตัดกระจกเงายาหยอดตาดอกไม้เครื่องรูปไล้เครื่องทาปากผัดหน้าผูกข้อมือผูกมวยผมไม้เท้ากล้องยาดาบร่มรองเท้ากรอบหน้าพัดขนสัตว์ผ้าขาวผ้ามีชายยาวเครื่องประดับดังกล่าวมาเรียกว่าเครื่องประดับของคฤหัสถ์เนี่ยนะโอ้โลกของเครื่องประดับวิจิตรอลังการอย่างนั้นส่วนเครื่องประดับของบรรพชิตบ้างล่ะประดับจีวรประดับบาทประดับเสนาสนะประดับตบประดับตกแต่งเนี่ยนะก็แต่งกุฏิซะจนโหว่างมากนะแต่งกุฏิแต่งแล้วแต่งอีกนั่นแหละตกแต่งการเล่นเล่นรอบกำหนัดเพลิดเพลินพลิกแพลงเป็นผู้พลิกแพลงซึ่งอะไรว่าตกแต่งพลิกแพลงซึ่งอะไรนะใช้คำหนักมากว่ากายอันเปื่อยเน่านี้แต่งกายที่เน่าอยู่นั่นแหละไม่แต่งไม่เลิกสักทีว่างั้นหรือบางทีก็แต่งบริขารภายนอกการประดับกันนี้เรียกว่าการประดับของบรรพชิตส่วนคำว่าเป็นผู้พูดจริงอ่ะนะตอนแรกบอกว่าเนี่ยพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ทำความพอใจไม่อาลัยในการเล่นกามสุขในโลกไม่มีอะไรเว้นจากฐานะการแต่งการประดับแบบนั้นแล้วเป็นผู้พูดจริงคำว่าพูดจริงก็คือพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นผู้พูดจริงเชื่อมคำสัตย์เชื่อมคำสัตย์แปลว่าก่อนหน้านี้ก็พูดจริงแล้วก็คำพูดนั้นพูดเมื่อไหร่ก็พูดอย่างนั้นเพราะคำที่พูดนั้นเป็นความจริงเนี่ยนะก็ไม่ต้องอะไรนะบางคนเนี่ยมูสาจนอย่างที่เขาว่าเจ้าหน้าที่ CIA คนหนึ่งแกเป็นนักหลอกลวงมากเลยนะก็ไปเที่ยวหลอกว่าไปหลอกโดยเฉพาะหลอกผู้หญิงนะเป็นผู้ชาย เที่ยวหลอกผู้หญิงแล้วก็แต่งตัวแต่งงานไปเรื่อยไปเรื่อยปลอกลอกเขาหมดตัวก็แต่งใหม่ปลอกลอกหมดตัวก็แต่งใหม่จนในที่สุดก็ผู้หญิงคนสุดท้ายก็ฟ้องถูกจับถูกจับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ที่ไปสอบสวนก็ถามว่าครั้งแรกนี้คุณชื่ออะไรบอกจำไม่ได้แล้วเปลี่ยนชื่อซะจนตัวเองเนี่ยจำตัวเองไม่ได้แล้วแทบจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครมาแล้วนะเพราะมันสร้างเรื่องมันหลอกลวงเนี่ยนะปลอกลอกคนอื่นไปเยอะเนี่ยนะจนคนสุดท้ายเนี่ยเขาฟ้องร้องอ่ะนะฟ้องร้องก็เลยเข้าคุกเลยบางคนเนี่ยคำสัตย์มันไม่ต่อคำสัตย์เลยนะก่อนก็อย่างหนึ่งเช้าก็อย่างเย็นก็อย่างหนึ่งเพราะว่าใครที่พูดคำไม่เป็นสัตย์นะอย่าพยายามอย่าพูดตามเด็ดขาดพูดตามอะไรก็เสียคนเลยนั่นก็พันอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพระประเจกกับพุทธเจ้าเป็นผู้พูดจริงเชื่อมคำสัตย์กับคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานเนี่ยนะคือคำพูดไม่ใช่พูดแบบไม่มีเหตุผลไม่ใช่คำพูดที่เชื่อถือได้ไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนแก่โลกเนี่ยนะก็ผู้คือผู้ตามที่โลกมันเป็นเช่นเห็นก็ว่าเห็นได้ยินก็ว่าได้ยินทราบก็ว่าทราบรู้ก็ว่ารู้ไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นเป็นต้นเนี่ยนะแต่ก็แปลว่าไม่ใช่จำเป็นว่าอ้าวความจริงนี่ต้องพูดเสมอไปใช่ไหมพูดก็พูดความจริงเนี่ยดีใช่ไหมดีถ้าพูดผิดที่ก็เดือดร้อนมันก็ต้องพูดเป็นนะเพราะว่าองค์ของสัมมาวาจามีอีกเรียกว่าพูดถูกการพูดถูกสถานที่อันนั้นเวลาไหนเหมาะสมก็ไม่เหมาะสมสถานที่ที่ไหนแล้วควรพูดกับใครพูดว่าอย่างไรแล้ววิธีการพูดอันนี้ก็คือองค์ประกอบของการใช้คำจริงแต่ถ้าพูดจริงโดยที่ไม่มีองค์ประกอบสัจจังเวอมตะวาจาเนี่ยความจริงเนี่ยถ้าฟังแล้วเนี่ยจะทำให้ถึงความพ้นจากความตายใช่ไหมแต่ถ้าพูดไม่เป็นพูดไม่ถูกพูดไม่พูดจริงอ่ะแต่พูดผิดเวลาเป็นต้นก็เดือดร้อนแน่เนี่ยนะก็อย่าลืมว่าในโลกนี้นะของอะไรถ้าใช้ผิดประเภทก็เสียหายฉันใดคำจริงก็เหมือนกันจะต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้ให้เหมาะสมอีกองค์หนึ่งเลยนะว่าคาถาที่26ได้ยินว่าพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีทรงอภิเษกแล้วในกาละแต่ทรงพระเยาว์นั่นเที่ยวเสวยราชสมบัติคิดว่าเป็นกษัตริย์หนุ่มมากเลยนะพระองค์ก็เสวยสิริราชสมบัติดุจพระประเจกโพธิสัตว์ที่กล่าวมาแล้วในคาถาแรกวันหนึ่งพระองค์ก็คิดว่าเราเสวยราชสมบัติย่อมทำทุกข์แก่มหาชนจะมีประโยชน์อะไรด้วยบาปอันนั้นเล่าอะไรจะมีความสุขอาจจะหมายความว่าถ้ามีอำนาจมากก็เอาอำนาจไปทำอะไรใช่ไหมอำนาจเหล่านี้ก็คืออะไรฆ่าคนที่สมควรฆ่าก็แปลว่าอำนาจไว้ทำปานาติบาตสองริบคนที่ควรริบก็แปลว่าอาทินนาทานเนี่ยนะทีนี้ถ้าอีกอย่างหนึ่งก็มีอำนาจไว้ทำกาเมโดยที่ไม่มีใครทักท้วงได้เป็นต้นนะก็เรียกว่าด่าคนอื่นได้อะไรได้ดื่มน้ำเมาเออะโวยวายที่ไหนก็ไม่มีใครกล้าอะไรเนี่ยนะท่านอำนาจโดยมากเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่ดูโดยธรรมก็มีอำนาจไว้ทำอะธรรมเอาไว้ทำบาปทำอกุศลนั่นก็เลยคิดว่าโหเนี่ยถ้าเรามีอำนาจอยู่แบบนี้นะทำแต่ทุกข์ให้แก่ชนเป็นอันมากไอ้ทำความทุกข์ให้แก่ชนอื่นเท่าใดบาปก็มาถึงตัวเท่านั้นประโยชน์อะไรด้วยบาปอันนี้เนี่ยนะยิ่งทำมายิ่งทำนานทำมากบาปก็มากเรียกว่าเพื่อประโยชน์แก่การเสวยคนเดียวเล่าว่างั้นเถอะเรียกว่าทำบาปมากมายแต่รับแต่คนเดียวเนี่ยนะทำทุกข์มากมายแต่รับบาปแต่คนเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจักยังสุขใหญ่ให้เกิดหาความสุขอื่นดีกว่าสุขที่เกิดจากฌานมรรคผลนิพพานดีกว่าสละราชสมบัติออกบวชเจริญวิปัสสนาธรรมให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลละบุตรภริยาบิดามารดาทรัพย์ข้าวเปลือกพวกพ้องและกามซึ่งตั้งอยู่ตามส่วนแล้วเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดเหมือนกันนะก็คือละทั้งหมดนะละทรัพย์มีอะไรบ้างละทรัพย์ธนานี้เนี่ยนะละทรัพย์ก็คือแก้วมุกดาแก้วมณีไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองเป็นต้นละธัญชาติคือข้าวเปลือกก็คือพวกอัปปรณชาติข้าวสาลีข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวละมานข้าวฟ่างลูกเดือยหญ้ากับแก้หรือละพวกพ้องญาติมิตรละทั้งหมดเนี่ยนะก็เรียกว่าละตามส่วนน่าคิดนะเขาก็ตามส่วนเนี่ยแปลว่าอะไรละตามส่วนนั้นพระสารีบุตรอธิบายว่าคำว่าตามส่วนความว่าไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้ด้วยโสดาปฏิมักอันนี้เรียกว่าละตามส่วนนั้นโสดาปฏิมักละได้เท่าไหร่ไม่ย้อนกลับมาหาอันนั้นอีกแล้วเหมือนคำว่าสุขโตนะผู้เสด็จไปดีแล้วก็คือถ้าไปด้วยโสดาปัตติมรรคไม่ย้อนกลับมาหากิเลสที่โสดาปัตติมรรคละแล้วไม่ย้อนกลับมาหาสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาส ไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละด้วยสกทาคามีมรรคคือไม่กลับมาหากามราคะและพยาบาทอย่างหยาบไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละแล้วด้วยอนาคามีมรรคก็คือไม่กลับมาหากามราคะพยาบาทอย่างละเอียดเหมือนกันไม่มาอีกไม่ย้อนมาไม่กลับมาสู่กิเลสที่ละได้แล้วด้วยอรหัตตมรรคเนี่ยนะก็คือละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะและอวิชชาอกุศลธรรมที่เหลือโดยประการทั้งปวงเรียกว่าละกิเลสอย่างหยาบด้วยละสกะกิเลสที่เป็นไปตามทิฏฐิด้วยอำนาจโสดาปัตติมรรคละกิเลสอย่างหยาบด้วยสกทาคามีมรรคละกิเลสอย่างละเอียดด้วยอนาคามีมรรคละกิเลสที่เหลือทั้งหมดด้วยอรหัตตมรรคเรียกว่าละตามส่วนของมรรคเรียกว่าละตามสัดส่วนนะโสดาปัตติมรรคละได้แค่ไหนสกทาคามีมรรคละได้แค่ไหนอริยมรรคเหล่านั้นก็ทำแล้วแต่กิจนะเพราะว่าโสดาปัตติมรรคก็ทำปริญญากิจนะทำปริญญาน้อยก็ละได้น้อยทำปริญญามากก็ละได้มากเพราะอะไรเพราะทำให้แจ้งพระนิพพานเป็นที่สิ้นทุกตามสัดส่วนเหล่านั้นนั่นเองพระประเจกพุทธเจ้าพอบวชแล้วท่านก็บอกว่าละบุตรภริยาทาระนี่แปลว่าภริยาเนี่ยนะละบุตรละทาระละบิดามารดาละทรัพย์ธัญชาติพวกพ้องและละกามทั้งหลายตามส่วนเรียกว่าละในที่นี้ก็คือตัดใจได้ด้วยอริยมรรคทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ละแต่กายมันก็เที่ยวไปด้วยอริยมรรคผู้เดียวก็คือตรัสบวชผู้เดียวยืนเดินนั่งนอนแต่เพียงผู้เดียวบรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแต่ผู้เดียวแล้วก็เที่ยวเป็นไปเหมือนกับหน่อแรดฉะนั้นนะหน่อแรดไม่มีหลายหน่อนะมีหน่อเดียว